Ceylan Uykusu. Yazan Ayşegül Genç. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Ayşegül Genç 1978 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Çeşitli dergilerde deneme ve öyküleri yayımlandı. Kuğu Boynu adlı romanıyla Eskader Yılın Romanı ödülüne layık görüldü. 2007 yılından beri Genç Dergi'de yazan Ayşegül Genç, evli ve iki çocuk annesidir. Yayınlanmış kitapları: Metropol Bedevisi 2010, Ölü Serçe Dönemeci 2013, Çile Kırgını 2014, Dünyayı Kurtaran Kız 2014, Kuğu Boynu 2016, Hiçbir Şey 2017, Ceylan Uykusu 2019. Aylan'a ve ülkemin kıyıya vurmuş tüm çocuklarına. Reisin tost makinesi. Kömbeyi, bazlamayı, yufkayı biliyordu. Ama tost? Tostla lisede tanıştı. Kokusu muhteşemdi. Arkadaşlarının ikramını her seferinde geri çevirse de, uzayan kaşarın esnekliğinin midesindeki bütün yokuşları düzlemesine engel olamıyordu. Gün batımını izleyenlerin yüreklerine oturan ağırlık, Mehmet'in göğsüne yayılan ağırlığın darası olabilirdi ancak. 5 kuruşu yoktu. Tadını bilmiyordu tostun. Evde tost makinesi yoktu. Evde kömbe vardı. Küçük bir tabakta 3-5 zeytin, etrafında 6 şardan 12 göz vardı. Çaydanlıktan buram buram hepsi bu kadar kokusu yayılırdı. Zeytinleri kardeşlerinin önüne iterek ve doymuş gibi yaparak sofradan kalkardı Mehmet. Okulda göbekleri çıkmış, ucuz sucuktan tiksinmiş arkadaşlarıyla farklı sınavlardan geçerek aynı sınava hazırlandılar. Sınav günü arkadaşları muhtemelen tostlu iyi bir kahvaltı yapmış, bir bardak ballı sütlerini devasa midelerine doldurarak büyük güne hazırlanmışlardı. Kendisi yine tabakta kalmış 3 zeytini kovalayarak ve şekerli açık çayından büyük bir fırt çekerek henüz genişlememiş midesiyle okulda hazır bulunmuştu. Arkadaşları büyük mideleri, büyük dershaneleri ve büyük imkanlarıyla büyük şehirde bir okul kazandılar. Küçük bir şehrin, küçük bir ilçesindeki küçük bir yüksekokula yerleşmekse Mehmet'e düştü. İçki deposundan bozma yurda yerleşirken, binanın pencerelerinin olmaması Mehmet'i şaşırtmadı. Zeminin küflü ve nemli ağırlığı şaşırtmadı. Küçük bir kapının kış bahçesine açılıyor gibi zümrüt hareleri yer yer tavana ulaşmış yosunlu banyoya açılmasına şaşırmadı. Banyo için dışarıdan odun toplamanın zorunlu olması, sararmış süngerlerin kokması, kabarmış duvarın daha dokunmadan yere dökülmesi, yağmur yağdığında tavanın akması Mehmet'i şaşırtmadı. Kısacası evine benzeyen bu yurdu yurt edindi Mehmet. 3-5 günü devirdi yurtta. Şehit amcasının Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını ranzasının kenarına tutuşturdu. Edepsizce gülenlere ters ters baktı. Küfür edenlere söylendi. Ne zaman ranzaları sağ baştan başlayıp tek tek incelemeye koyulsa, bakışları köşedeki grubun elemanlarına değince duruyordu. Karşılıklı selamlaşıp gülümsüyorlardı. Sonrasında etrafında bir halka oluşturdu bu kendisi gibi soluk benizli, dudakları yaralı, tırnakları kanamış çocuklar. İçlerinden en uzun boylu olanı Mehmet'in omzuna elini koydu ve "Seni sevdik Mehmet" dedi. "İdeallerin var, boyun posun var, erken yaşta kırlaşmış saçların var. Ben bu yurdun reisiydim, mezun oldum. Bu çocukları senin gibi birine emanet edebiliriz ancak. Sen vatan nedir, bayrak nedir biliyorsun. Ben böyle bir yükün altına giremem" dedi Mehmet. "Ben hayatım boyunca böyle bir iş yapmadım." "Bir şey yapmana gerek yok" dedi eski reis. Eski olmaya dünden razı olarak. "Kır saçlarınla, şu İstanbul surları gibi geniş kollarınla, göğe doğru yol tutmuş boyunla bir şey yapmana gerek yok. Burada ol yeter. Sana soru sorulduğunda düşünerek cevapla yeter. Görev istenmez, görev verilir" derdi Mehmet'in dedesi. Mehmet dedesinin sözünü hatırında gezdirirken kollarını ileriye doğru uzanmış buldu. Eski reis dolabın içinden 3-5 kitap, yeni bir battaniye, fotokopi kağıtları, gösterişli ama adi bir kalem çıkarıp Mehmet'in askı gibi uzattığı kollarının üzerine bırakıverdi. Cebinden bir telefon listesi çıkarıp elleri dolu olan Mehmet'in cebine aceleyle tıkıştırdı. Gömlek cebinden 3 kart çıkarıp Mehmet'in gömlek cebine itinayla yerleştirdi. Geriye döndü ve yatağın altında bir şeyler aramaya başladı. Çeliği kararmış, kablosu ufalanmış, döküntü bir tost makinesini sağını solunu toparlayarak çıkarıp Mehmet'e doğru yöneldi eski reis. Mehmet tost makinesini görünce bir garip oldu. Hiçbir garip hayatı boyunca bu kadar garip olmamıştır. Garipliği yontacak, bütün faydaları faydalı hale getirecekti eski reisin bu hareketi. Herkesin yapmadığını yapmayarak, bir başkası gibi olma isteğinden feragat ederek üstelik bu faydalara ulaşacaktı Mehmet. Her şeyi söylemeye, cümleler tüketmeye, kelimeler eskitmeye gerek yoktu. İçinde bir şey vardı Mehmet'in ve içinde bir şey var olan diğerleri onu bulmuştu. Ancak kişiden kişiye aktarılamaz duygular içinde olanlar, kişiden kişiye emanet edilebilir bir görevi bir başkasının omuzlarına bırakabilirlerdi. Mehmet tost makinesini müstani bir ifadeyle aldı. İçinin kıpırdamasına izin vermedi. Yurdun içinde gizliden gizliye kullanılan, sadece eski reisin ve ona yakın olanların bir köşede sessizce çalıştırdığı bu makine artık Mehmet'e aitti. Ama Mehmet artık Mehmet'e ait değildi. Değil mi ki bir üstad yalnızca bir üstad değildir. Yaptıkları kişisellikten çok ötetedir. Mehmet de artık kişisel arzularını, heveslerini bir kenara bırakacaktı. Kamuya ait olacaktı. Eski reis yurttan ayrılır ayrılmaz, Mehmet tost makinesini götürüp yurdun ortasındaki masanın üzerine koyuverdi. Sesinin tonunu ayarlayıp, omuzlarını dikleştirdi ve makineyi yurtta dileyen herkesin kullanabileceğini söyledi. Bir gelir eşit olarak dağıtılabilir tezini savunan sol gruptan 3-5 öğrenci içlerinde bir kıpırtı hissetseler de bu durumu doğal karşıladılar. Köşede oturan bir grup ellerini göğüslerinin üzerine götürerek eyvallah dediler. Ranzanın üzerinde kitap okuyan iki genç kayıtsızca birbirlerine bakıp kitaplarına yeniden döndü. Arka taraftan gelen 5 öğrenci zaten Mehmet'in etrafında var olan kalın halkaya eklendiler. Alkışlar ve ıslıklar eşliğinde Mehmet'i omuzlarına alıp bir tur çevirdiler. Mehmet yere inip saçlarını düzeltip yakasını iki eliyle öne çekip gömleğindeki kırışıklıkları düzelttikten sonra gidip yatağına uzandı. O günden sonra yurttaki küf ve nem kokusuna tost kokusu da eklenmeye başladı. Tost kokusu duvarlara çöreklenmiş tüm iğrençlikleri kendi saf kokusu altında konuşlandırdı. Tostundan bir ısırık alanlar minnettar gözlerle reise şöyle bir bakıp gülümsemeyi ihmal etmediler. Makinenin tırtıklı demirlerini söküp rezistansın üzerinde çay kaynatanlar, çıkan cızırtıları türkü söyleyerek kapatmaya çalıştılar. Cebinde iki yumurtayla tost makinesinin başında kendisine sıra gelmesini bekleyen öğrenciler, gelecek olan nimetin umuduyla bekleyişin bezginliğinin yer değiştirip durmasına sabrettiler. Gecenin bir vakti kalkıp da kimse görmeden çoraplarını tost makinesinde kurutan bir genç, yakalanmamanın verdiği büyük hazla yarım sucuğu mideye indirmede beis görmedi. Tost makinesini Mehmet hariç herkes kullandı. Yeni reis başkalarını nasiplendirmekle nasiplendi. Bir gün arkadaşları ısrar ettiler. Ucuz sucuk ve kaşar almışlardı. Reise ziyafet çekeceklerdi. Mehmet'i bir sandalyeye oturttular. Eline bir tesbih verdiler. Mehmet bacak bacak üstüne attı. Tamam dedi. Peki yapın da yiyelim o zaman. Mehmet yerinde ağırlaşırken damın üzerinde de yağmur suyu birikintisi ağırlaşıyordu. Damlalar duvardan usulca ve sessizce süzülmeye başladı. Kimse fark etmedi önce. Sonra tavanda birleşen su ırmak gibi duvardan aşağıya süzülüp prizin etrafını yalayıp akmaya devam etti. En nihayet prizden çıkan alevle birlikte kablolar ateş aldı. Gençler ürküp kaçışmaya başladılar. Yiğidin biri banyodaki yosunlu tasa doldurduğu suyu alelacele tost makinesinin üzerine boşaltıverdi. Duman ve kablo kokusu birleşip ağır bir yanık lekesi gibi tek güzel kokunun, tost kokusunun göbeğine yayıldı. Duvardan inen damlaları gördü Mehmet. Yanmış ve sönmüş tost makinesine çarpıp dağılan damlaları. Sonra damlanın birinin biraz daha büyüdüğünü gördü. O damlanın diğerlerinden ayrıldığını, büyüyüp genişlediğini gördü. O kadar büyüdü ki o damla, içine diğer damlaları da aldı ve genişledi. Tüm görüntüleri yuttu. Bulanıklaştırdı. Bombeleşti. Kabardı. Dumandan herkesin gözleri yaşarınca, reis de o büyük damlayı kirpiklerinden salıverdi. Ceylan uykusu. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bir yatağın ölüm döşeği olup olmadığını anlamanız için yataktaki kişinin ölmesi gerekiyor. Ölmeden önce anlaşılacak bir durum değil bu. Bir hastaya babacım 5 dakika kalk da ölüm döşeğinin çarşafını değiştirelim denilmez. Yahut ölüm döşeğini yan odaya taşıyalım, pencerenin önüne koyalım gibi lakırdılar da edilmez. Ölüm döşeği ölümden sonra odamızın ortasına güp diye düşüveren çiçekleri solmuş ağır yün minder gibidir. Babam ölüm döşeğindeymiş o gün. Öyleymiş. Öldükten sonra anladım. Hastanede beyaz çarşafların arasında düğmelerle hareket ettirilebilen bir ölüm döşeğinde yatıyormuş meğer. Bilmedim. Annem geldiğince ilk otobüse binip hastaneye yetiştim. Yüzünde oksijen maskesi, solmuş gözleri, daha da kırlaşmış saçlarıyla bir avuç kül gibi serpilmişti yatağa. Kalbim durdu sandım. Hemen yatağın yanına oturup elimle külü karıştırır gibi göğsünü yokladım. Kalbim durmamıştı. Atıyordu. Göğsünde elimi hisseden babam hafif doğruldu. Gözlerinde merhamet eden birinin acınası haline merhamet eden bilge bir bakış vardı. Anladım. Elimi elinin üzerine koydum. Damar arayan hemşire babamın kollarında ve bileklerinde natürmort bir tablo çalışmıştı. Natürmort nedir tam hatırlamıyorum. İçindeki na sesi olumsuzluğu anımsattığı için, mort da mor rengi çağrıştırdığı için bu benzetmeyi yapmış olabilirim. Resim dersi bitince biyoloji dersi başladı. Kapıdan ellerinde dosyalarla 3 hemşire bir de doktor girdi. Doktor bir şeyler söyledi. Anlamadık. Babam yüzündeki oksijen maskesini çıkarınca, bir an ne zaman taburcu olacağım, ilaçlar faydasını göstermiyor, tahlil sonuçlarımda iyileşme var mı, kan bulundu mu gibi sözler söyleyecek sandım. Hayır, bunlardan hiçbirini söylemedi. Oksijen maskesini çıkardı ve beni göstererek, kızım dedi, üniversitede okuyor. Doktor başını sallayıp, mimiksiz bir ifadeyle iyi ne yapalım anlamına da gelebilecek bir bakış attı. Okunan bölümün adını sormayarak, yaşlı bir adamın son anlarını kabusa çevirmedi. Akıllıydı. Peki ben akıllı mıydım? Doktor hangi bölüm diye sorsaydı yalan mı söyleyecektim, yoksa dandik bir bölümü sırf üniversite okumuş olmak için nasıl çaba göstererek okumaya çalıştığımı mı anlatacaktım? Doktor sormadı. Ben de ona, hiçbir zaman değer görmeyecekler fakültesinde okuyorum demek zorunda kalmadım. Ortaokulu da ağacın tepesinde Pusan Kuşlar Ortaokulu'nda okumuştum. Babam akrabaların sözlerine, komşuların dedikodularını aldırmamış ve beni ortaokula yazdırmıştı. Son ders hava kararır, çıkışta kızlarla grup halinde yürürdük. O zamanlar ilçede polis ve asker çocuklarının servisleri olurdu sadece. Biz sivildik ve sokaklarda her türlü itaatsiz sivilin saldırısına hazırdık. Okumuş kızların peşine düşen yeni yetme gençler vardı. Onları ya taşlar ya da küfür fıçısına batırıp çıkarır evlerine yollardık. Bir gün laftan sözden anlamayan bir çocuk musallat olunca ve her gün rahatsızlık vermeye başlayınca babama söylemek zorunda kaldım. Babam o akşam okul çıkışında bir kenara saklanmış ve gözetlemeye başlamış. O sırada yanımıza yeni atanan genç bir öğretmenimizin yaklaştığını görmüş. Lafı uzatmayayım. Babam onu sapık sandı. Koltuk altlarından tutup kaldırdı. Yanımızdan aldı ve bir çırpıda duvarın dibine taşıdı. Ardından koştuk. Ama yetişemedik. Yumruklar havada uçuştu. Ardımıza takılan yeni yetme gence bile yetecek kadar merhamet duygusuyla dolduk o gün. Ağladık. Sonrasında ağacın tepesinde pusan kuşlar gibi uçmadan ve şakımadan bitirdik ortaokulu. Mahcubiyetle. Bir çift sıkılmış yumruk lisesinde okurkense kendimi hep güvende hissettim. Hep ciddi, hep gururlu yürüdüm. Sülalenin okuyan tek kızıydım. Babamın kızıydım. Değmezmiş dedirtecek tek harekette bulunmadım. Babamın yumruklarının sadece bir dilencinin önünde gevşek bir ip yumağı gibi çözüldüğünü gördüm. Babama keşke o parayı vermeseydin dedim. Bizi kandırıyor baksana. Dilenciden kurtulmak için verdim demişti baba. Verirsek ondan kurtuluruz. Vermezsek kendimizden kurtulamayız. Anladım. Vermediğim her çaba ayaklarıma dolandı o an. Yeterince çalışmıyor muydum? Bu çalışmayla iyi bir yer tutturabilir miydim? Eve geldiğimizde sobanın üzerinde çaydanlıklar fokurduyor olurdu. Televizyon kapatılmış, Sofra hazırlanmış. Ufak kardeşim uyutulmuş. Küpeli çiçeği sulanmış. Bir dantel kokası boşaltılmış. Annem bizi beklerken daldığı ceylan uykusundan az önce uyanmış. Bu çarkın atan zinciri olmaktan korkardım her seferinde. Verilen çabaları boşa çıkarmaktan. Liseden sonra unutulmuş şarkılar dershanesine yazıldım. Gündüz anneme yardım ediyor, akşam dershaneye gidiyordum. Şiir ezberleyemiyordum. Tarihleri unutuyordum. Hiçbir şarkının başını hatırlamıyordum. Babam her akşam yorgun argın dershane çıkışına yine beni almaya geliyordu. Baba ben gelirim diyordu. Olmaz diyordu. Cuma'da hoca ne anlattı biliyor musun? O muhterem zat, kızı Fatıma'nın evine bakan duvarına bir pencere açtırmış onu her gün görebilmek için. Neden? Çünkü kızı onun hazinesiydi. Böyle demişti baba. Sen de benim hazinemsin demek istemişti. Anlamıştım. Bir akşam dershane çıkışı densizin biri arabayı üzerimize doğru sürünce, babam arabanın arkasından bağırmış, araba durmuş ve içinden iki genç inmişti. Babam o an yumruklarını sıkıp bana dönmüş ve gözlüğümü gözümden al diye bağırmıştı. Tamam da neden baba diye sormuştum. Al diyorum demişti. Almıştım. Sonra iki gencin üzerine doğru yürüyünce, gençler belki de olay büyümesin diye, dayı git işine deyip arabaya binip çekip gitmişlerdi. Babama gözlüğünü verdim ve neden dedim. Kafa atmak için dedi. Hayır, neden gözlüğünü bana çıkarttırdın? Yumruğum sıkılıydı demişti. Yumruk bir kere gevşerse eskisi gibi sıkılmaz. O günler unutulmuş da yeniden hatırlanmış bir şarkı gibi şimdi. Bir hazine sandığının kaybolmuş kilidi gibi. Babamın elleri kuvvetliydi. Anamdan doğduğum günden beri sanayide çalışırım derdi. Yağlı elbiseleri, kararmış tırnakları, yorgun bakışlarıyla bisikletle eve döner, yağlı paslı bir dükkanın hayaliyle günlerini geçirirdi. Bu eller derdi, sizi kimseye muhtaç etmez Allah'ın izniyle. Çekiç yediği için hasarlı tırnağı, yol yol kabarmış damarları, taşı sıksa suyunu çıkarabilecek kuvvette parmakları bize helal kazancın yüceliğini fısıldardı. Ama artık uysal bir hatıra gibi, sararmış bir yaprak gibi öylece duruyordu çarşafın üzerinde. Yarı açık gözleri tedirgin, bakışları mütevekkil. Doktor çıktı. Annem ağlamamak için dişlerini sıktı. Komodinin üzerindeki kolonya devrilip, ilaçlara karışan kokusuyla bir yıkımın son rötuşlarını tamamladı. Ben de koridora çıktım. Doktor orada. Doktor dedim. Ben dedim. Hıçkırdım. Ben çok saçma bir bölümde okuyorum doktor. Çıkınca iş bulamam. Senin gibi olamam. Babaların gıptayla baktığı, parmakla gösterdiği bir evlat olamam. Ben saçma sapan bölümlerin niye açıldığını biliyorum artık doktor. Güçlü babaların güçsüz çocuklarının altına gerilmiş bir battaniye olsun diye. Kanadı kırık kuşu uzatılan bir dal parçası olsun diye. Ormandan kurtulmak için pek çok yol vardı doktor. Birini kar kapadı, birini babam açtı. Birini sistem tıkadı, birini annem ördü. Sanki o okula gidip de o sıraya oturmazsam otobüslerin, dolmuşların yolcusu kalmayacak, belediyelerin halka hizmet olarak dönecek işleyişinin bir çarkı kırılacak. Yoksul babaların hatı kırılacak, duvara açılan pencereler tuğlayla örülecek yeniden. Ben o okula gidip o sıraya oturmazsam, danteller sökülecek. Çaydanlıklar devrilecek. Ceylanlar daldığı uykudan sıçrayarak uyanacak. Hazineler yitip kaybolacak. Ben o saçma bölümde okuyorum doktor. Ben o saçma bölümde, göğsümde 40 yarayla yan yana okuyorum. Dedim ve hıçkırdım. Yumruklarımı sıktım. Beceremedim. Babalar bizim hayata karşı sıkılmış yumruklarımızdır. Ölürlerse gardımız düşer doktor. Doktora bu kadar uzun bakınca bakışlarımdan işkillendi. Koridorun diğer ucundan hızlı adımlarla yanıma geldi. Oturduğum yere çömeldi. Elini omzuma koyup, "İyi misiniz?" dedi. "Doktor," dedim ağlayarak. "Biliyor musun? Ben gardı düşmüşler fakültesinde okuyorum." "İyiyim. Sağ olun. Geçer şimdi." Kül taneleri. AVM'ler, apartmanlar, kaldırımlar, Her şey dışarıya itiyor bizi. Müzeyyen Hanım, kurallara uyunuz. Çizginin kenarından gidiniz. Çocuklarınızı oradan alınız. Hanımefendi, bakınız ileride park var, salıncak var. Kenarında durunuz ve 43 dakikadır sallanan çocuğun inmesini nazikçe bekleyiniz. Beklerken beklemeye tahammülü olmayan satıcılardan ketçaplı, mayonezli bir şeyler alınız. Müessesemizde bir patates kızartmasının çöp olma süresi 7 dakikadır Müzeyyen Hanım. Müzeyyen Hanım, hiç istemiyordum ama büyük oğlumu düşündüm. Benim konuşmama fırsat tanımadan başını dosyalarının arasına gömen müdür yardımcısını düşündüm. Okuyup bir yerlere gelmesi mucize demişti. Ben de belki bir kırılma anı yaşar, bir mihenk taşına denk gelir, bir dönüm noktasına kavuşur diyerek mucizeyi alıp çıkmıştım müdür yardımcısının odasından. Umut mucizenin ta kendisidir. Değil diyemeyiz. Desek de emin olamayız. Mucize emin olamayan insanlar içindir zaten. Böyle kendi kendini onaran cümleler kurarak ilerlemiştim. Yürürken bir işçi servisi yanımdan gürültüyle geçmişti. Annelerinin ellerinden tutan çocuklar dükkanlara girmek için çekiştiriyorlardı. Annelerse işçi servisinde ilerleyen babalarını hatırlatıyordu onlara. Bak onu alamayız, şunu belki alabiliriz. Zayıflama çayı alalım ya da 25 vitaminli mısır gevreği. Başka bir şey alamayız, maaşı beklemeliyiz. Böyle kendi kendini yıkan cümleler kurarak ilerliyorlardı. Günlerden pazartesiydi. Büyük oğlumu düşündüm. Bir caddenin kıyısındaydım. Arabalar beni de içine alıverecekmiş gibi gürültüyle akıyordu. Karşıya geçmeyi aklımdan geçirdim ve bunu aklımdan bile geçirmemeliyim dedim. Tecrübesizdi çocuk. Nasıl çalışırdı? Eline kalem ve kitaptan başka bir şey vermemiştik. Bir keresinde bir ormanın kenarında küçük bir kulübe yapmak istediğini, tahta parçalarını çivisiz birbirine geçirerek örmeyi bildiğini, bir bıçağı olsa ağaç dalından kaşık yontabileceğini falan söylemişti. Kızgın gözlerimizi kocaman açarak bu hayal balonunu patlatmıştık. Evde okuyacaksın terör örgütünü kurmuştum. Eşim de yardım ve yataklık ediyordu. Her fırsatta büyük oğlumu sıkıştırıyor, örgüte üye olmaya zorluyor, tehdit ediyor ve bırakıyorduk. Küçük oğlumsa sempatizandı. Ondan emindik. O iyiydi. Okulun yanında bir marangozhane vardı. Büyük oğlum yemeğe gelip giderken o marangozhanenin önünden geçiyor ve gördüklerini büyük bir iştahla kardeşine anlatıyordu. Odaya girdiğimde bildirisini yutan bir protestocu gibi boş boş bakıyordu yüzüme. Ona anlatıyordum. Olmaz diyordum. Bak mühendis ol. Teknik okullar var, onları kazan. Bu işin alfabesini öğren. Ama marangozluk olmaz. O marangozhaneye gitmeyeceksin. Hem bir marangoza kim kız verir Allah aşkına? Büyük oğlum iyi biriydi. Sanırım biri kızını verirdi ama bunu ona söylemek istemiyordum. Orada hayatın bir yerinde geçim derdine düştüğünü bildiğim ama o derdin içinde unuttuğum marangozlar vardı. Verdiğin parayı almazdı onlar. Tecrübeyle sabitti. Bir gün pazardan gelirken geçmiştim o marangozhanenin önünden. Poşette muz ve kivi vardı. Orada çalışan çırak görmüştür, güne olur diye uzatmıştım bir muz ve iki kiviyi. Sanki ateş uzatıyormuşum gibi omuzlarını ve başını geri çekmişti çırak. Dışarıdan bir şey almıyorum demişti. Kendimi hiç bu kadar dışarıdan hissetmemiştim. Günlerce bu sözün etkisinden kurtulamamıştım. Bana dışarıdansın demişti. Senin uzattığın muz ve kivi dışarıdan. O marangozhanede sevap işleme hakkım elimden alınmıştı. O çırakla bir sevabın iki parçası olabilirdi koysa. Bir kurnanın iki musluğu. Orada öylece dışarıda kala kalmıştım. Bu yarım kalmışlıkla başa çıkmam imkansızdı. Moralim daha da bozuluyordu. Çünkü büyük oğlum gün geçtikçe uzaklaşıyordu bizden ve içeriye yaklaşıyordu. Hadi öyle olsun demişti babası en son. Git ve çalış. Seninle baş edemiyoruz artık. Gitti ama ustası maaş ödemeyecek kadar az kazanıyordu ve zaten bir çırağı vardı. Bir süre gönüllü olarak uzun kütükleri hızardan geçirip aynı boya getirdi. Elini ya da parmaklarını doğrayacak diye çok korkuyordum. Toplu bir işçi alımında mesaiye başlamış, sigortası günü gününe ödenen, yemekli ve sendikalı bir işçi gibi her gün onunla marangozhaneye gidiyor, elimi eliyle hızara yaklaştırıyor ve her seferinde ucuz kurtuluyordum. Her akşam onunla başımdaki talaşları silkeliyor ve eve dönüş yolunda oh be diyordum, çıktık şuradan. Nasıl söylesem bilmiyorum, oğlum memnundu hayatından. Güzel ve huzurlu bir yer diyordu. Kimse işime karışmıyor. Ben söylenmeye devam ediyordum. Tarım yap, bakkal açalım, berber falan ol diye ağlıyordum. Evi karanlık ve huzursuz bir yere çeviriyordum. Bak işte büyük oğlumu düşünüyorum yine. Konu komşu, eş dost, akraba koşup yığılmıştık marangozhanenin kapısına. Dışarıdaydık hepimiz. Dışarıda kalmanın ne olduğunu bir kez daha sinir krizleri ve ağlama nöbetleri eşliğinde anlamıştım. Bekledik saatlerce. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alamayınca, alevler yan dükkana sıçradı. Mucize bekliyorduk. Mucize umudun ta kendisidir. Değildir diyemeyiz. Desek de emin olamayız. Umut emin olamayan insanlar içindir zaten. Böyle kendi kendini onaran cümleler kuramadım o an. Alevler kabaran bir deniz gibi tüm tahta parçalarını yuttu. Çok şükür oğlumu kurtardılar ama bir avuç kül kaldı denizin içinde. Her birinin ayrı bir mezar taşı olan kül taneleri. 8 saat 21 dakika sonra evimize döndük. Çırağın annesini sürdüler. Dışarıda kalan saçlarını küllü suyun içinden toparlayıp güllü örtüsünün içine koydular. Avuçlarını oldular. Dişlerinin arasına tahta kaşık sıkıştırdılar. O tahtanın tadını hissettim. Ağacın büyürken çıkardığı hışırtıyı, sonbaharın, ilkbaharın göğsünden sökerek aldığı yaprakların telaşını. Elimi bir ağacın pütürlü gövdesinden alıp da yanıma koyanı hissettim. Kütüğün bir fidana bakarken ağlayışını. Ne zaman büyük oğlumu düşünsem, o çırak içerden çıkıp geliyor böyle işte. Ellerini ve omuzlarını sanki bir ateş uzatıyormuşum gibi geri çekiyor. Doktor düşünmeyin artık Müzeyyen Hanım dedi. Çıkın, gezin, dolaşın. Antidepresanlar dişlerime yayılan tahtanın tadını ara sıra bastırıyor. Bitki çayları ve dualar sayesinde dışarıda kalma süren farklılık gösteriyor. O patates kızartılalı 7 dakika oldu ve 49 dakikadır bir çocuk salıncakta sallanıyor. Annesi birazdan gelir belki. İçeridekiler için saniyeler bile önemli demişti itfaiye ekipleri. Sanırım dışarıdakiler için değil. Çözülme. İki kişi aynı suçtan yakalanıp içeri tıkılınca dost olurlar. Yanlarında cellat belirinceye kadar birbirlerini aklamaya devam ederler. Sonra biri diğerini kurban eder. Bağlayacaksın. Bağla. Numarayı yaz. Bağla. Telefon çalınca adımı söyler gibi bir refleksle "Buyurun Beşer Holding" diyeceğim. Aynı hareketi günde yüzlerce kez tekrarlayacağım. Ahizeyi kaldır, parmağını bekleme tuşunun üzerinde hazır bulundur ve sorar gibi "Buyurun Beşer Holding" de. Sonra dahili numarayı gir. "Efendim sizi falanca arıyor" deyip başka bir tuş yardımıyla aradan çekil. Bunu evinin kapısına yaklaşınca çantasından anahtarını çıkaran bir kadın gibi doğallıkla ve düşünmeden yap. Kendiliğinden ama ciddiyetle arayanı aranana bağla. İşte bu kadar kolay. Üstelik bir masam var. Faks makinem. 3 adet telefonum. Eski bir bilgisayarım. Yan tarafımda halkla ilişkiler sorumlusu bir abim. Takıldığım yerlerde soru sorabilirim kendisine. Oysa ben takıldığım yerlerle meşhurum. Olsun. 2 araç değiştirerek ulaşıyorum buraya. Otobüs herkesi sanayi bölgesine girmeden indiriyor. Geriye ben ve bir kişi kalıyor. O bir kişi ya hasta olduğu yüzünden okunan elinde ilaç poşetiyle bir işçi ya servisini kaçırmış tedirgin orta yaşlı bir amca yahut elinde demir parçalarıyla işten kaytardığına memnun bir kurye oluyor. Bazen kimse kalmıyor. Camdan bakarken bir ağacın kıpırtılı dalına takılıp kalıyorum ben de. Otobüs öyle boş boş ilerliyor. 3 patron var. Birisi okumuş. Makine mühendisi. Benim bıraktığım fakülteden 3 yıl önce mezun olmuş. Renkli gözlükleri, yakası beyaz gövdesi mavi çizgili gömlekleri ve kucağında köpeğiyle sürekli kendisini ziyarete gelen bir karısı var. Diğer patron sakallı, pimpirikli bir Almancı. Gömleğinin kolları dirseklerine kadar katlı duruyor. Paçaları ayakkabısına değmiyor. Bir diğeri ise işletmeden sorumlu ilkokul mezunu bir torna ustası. İşini en iyi o yapıyor. Hepsi işini iyi yapıyor. Sakallı olan Almanya'daki Türklerden kar vaat ederek para getiriyor. Diğeri üniversite mezunu olarak modern bir görünüm sunuyor. İşini iyi yapamayan tek kişi benim. Bağla. Bağlamayı öğrenemedin hala. Dahili numaralar orada yazıyor. Sorup durma, bağla. Dahili numaraları karıştırıyorum. Eskaza dışarıdan patronlardan biri arasa, sesini tanıyamayıp kimi aramıştınız diye ev sahibi ukalalığıyla iki hayzı arasında soğuk rüzgarlar estiriyorum. Halktan sorumlu abim, hadi artık öğren şu işi diyor. Buradan daha uygun bir iş yeri bulamazsın. Haklısın diyorum. Ama bazen dışarıdan aradığında ona da aynı soruyu soruyorum. Kimi aramıştınız? Yahu benim diyor. Yahu'daki sıcak ve samimi havayı duyduğum an tanıyorum onu ama her açıklama bir algı sorunu demektir. Can sıkar. Burası idari bina. Köşede bir yerim var. Girenler basamakları çıkmadan önce bana doğru bakıyor. Sebebini çok sonra anlıyorum. İyi bir vitrin malzemesiyim. Holdingin dindar hissedarları geldiğinde gözlerinin aradığı boşluğu dolduracak başka bir boşluğum. Efendim, başörtüsü sorunu yüzünden bu kızlarımıza destek oluyoruz Ali Cenaplığı yayılıyor giriş katının soğuk duvarlarına. Bunları buraya bağlıyoruz. Efendim, bağlı bunlar. Oradan kopardılar, buraya bağladık. Bağlılar. Bağlı artık. Halkla ilişkili abimse diğer hissedarlar için duruyor orada. Gerektiğinde bir iki kıssa, bir küçük fıkra, bir tatlı şaka için sekreter aranacak ve kendisi yukarıya çağrılacak. Tabii sekreter derin düşüncelere dalmamışsa, çalan telefonları karıştırmamışsa, kim bilir hangi pişmanlığın elinden kurtulup holdingin yüksek tavanlarının oraya bir yere takılmamışsa. İşi içime sindiremiyorum. Ama en azından 3-5 kuruş götürürsem eve okulu bırakmış olmanın can sıkıntısını dağıtır diye düşünüyorum. Masam var, bilgisayarım var diyorum anneme. Telefonlara bakıyorum, işim çok rahat. Annem yüzümden süzülen maskeyi kendi yüzüne taktığı başka bir maskeyle karşılayıp kucaklıyor. Geçecek bugünler diyor. Bir umut çizgisinde arayanı aranana bağla. Bağla. Bağ. Çok da sevmediğim bir arkadaşım var, Esra. Yaşadığımız aynı sorunlar yüzünden yaklaştık birbirimize. Okulu bıraktığını henüz babasına söylemedi. Bir avukatlık bürosunda telefonlara bakıp yemek yapıyor. Dersleri benden kötüydü. İş yerlerimiz arasındaki farkı buna yorup gülüyoruz. Sonra ağlıyor. Avukatlardan biri evli ama çok iyi. Evli ama mutsuz. Evli ama eşi anlamıyor onu. Sen mi anlıyorsun? Kapıyı çarpıp çıkıyorum. Ertesi gün Esra arıyor. Burası iş yeri hattı, meşgul etmeyelim diyorum. Tamam diyor. Esra'yı boşluğa bağlıyorum. Büyük bir başarıyla. Bana acılarının röntgenini göstermek istercesine 2 dakika sonra faks makinesinden bir şarkının sözlerini gönderiyor. İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. İş çıkışı otobüse binip her zamanki durakta iniyorum. Hayır, inmiyorum. Otobüs bomboş gidiyor yine. Ben çoktan onun yanındayım. Bırak bu işi diyorum, kızıyorum. İpler kopuk kopuk eteğime dökülüyor. Yapacak bir şey yok diyor Esra. Sevdim diyor. Sevme diyorum nefretle. Küsüyor. Ben de küsersem bir bağ daha kopacak. Kendimi elindeki makasla sivri dişlerini karıştırıp kahkaha atan bir yaratığa benzetiyorum. Benim suratım silinip babasının suratı yerleşiyor sonra yaratığın yüzüne. Babasını biliyorum. Despot herifin teki. Arkadaşım da bazen babasına benzerdi. Dinlediğimiz müzikte ufak bir günah unsuru var mı diye dinler, işaret parmağını sallayıp bizi bazı kitapları okumaktan men ederdi. Ona pek heves ederdim. Onun dindarlığına, belki de etkileme gücüne bayılır, eve gelince onu taklit edip evde terör estirirdim. Küçük hataları ince ince hayatından çıkarıp eleyen bu kaba kız, şimdi büyük bir hatanın eşiğinde ince ince sabahlıyor. İçeriye girmek istiyor. Hatayı hataya bağlama diyorum. Yüzümde bağın koptuğuna dair bir iz. Suratıma yayılan bir acı. Kadın etkisiyle çıkıyorum. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Uyardım. Uyardın mı? Hakaret mi ettim yoksa? Ettim. Ben ki anlayışlı. Masada 3 tane telefon var. Arayanı aranana bağ. Kapıdan bir adam giriyor. Avukatlık bürosunda gördüğüm 2 adamdan biri. Arkadaşının hatası yüzünden ondan da nefret ettiğimi çok şükür bilmiyor. usulca yaklaşıp patronla görüşmek istediğini söylüyor. Arıyorum. Gelsin emrini duyunca adamın suratına bakmadan elimle merdivenleri gösteriyorum. Adam üzerinde anlamadığım bir tuhaflıkla yukarıya çıkıyor. Aynı tuhaflıkla inip gidiyor. Ara sıra telefonla arayıp muhasebeciye, halkla ilişkilere, yemekhaneye bağlanmak istiyor. İki hattı birleştirip aradan çekiliyorum. En son aradığında tanıyamayıp kimi aramıştınız diye sordum. Bana sitemle yılışma arası bir cevap verdi. Arkadaşımın arkadaşıyla olan münasebetini ima ederek bir şeyler geveledi. Biz de o ikisi gibi olabiliriz dediğinde ayak uçlarımdan saçlarıma kadar irkildim. Aradığınız kişi yok deyip suratına kapattım. O günün akşamında işten kovuldum. Halkla ilişkin abim bağlamayı öğrenemeden gidiyorsun dedi. Kendince güzel bir espri yaptı. Güldük. Cebimde 3-4 günlük yevmiyemle durağa yürüdüm. Gelen otobüs ağzına kadar doluydu. Şaşırdım. Ön kapı kalabalıktan açılmayınca orta kapıdan bindim. Ön koltuklara patronlar oturmuştu. Birini gömlek yakasından, diğerini koridora doğru taşmış kısa paçasından tanıdım. Onların arkasında çocuğu hasta olduğu için telefonumdan acil arama yapmak zorunda kalan ustabaşı vardı. Yanında bana kocaman numaraların yazdığı bir kağıt uzatıp "Bir ara hele bacım" diyen sakallı işçi. Otobüsün ortasında yüzünde maskesiyle elindeki parçaları kıvılcımlar saça saça birbirine tutturan kaynakçı. Somunları elden ele ulaştırıp paketleyen 6 işçi yan koltuklarda. Aşçı paydos diline uzanır gibi otobüsün tutamaklarına tutunuyor. Ayaktaki yorgun işçiler yanlış anlarım diye bedenlerini sağa sola kasarak uzak durmaya çalışıyorlar. Tırnakları siyah bir genç beni görünce alelacele ellerini cebine sokuyor. Atılacak bir iftirayı bu şekilde engellemeyi okumuş kızlar sayesinde öğrendiğini anlıyorum. Suçluluk duyuyorum. Arka beşli koltukta işe almadığımız gözü yaşlı kızlar yurtlarına doğru ilerliyor. Tekli koltukta arkadaşım, arkasında avukat arkadaşı, onun ardında arkadaşının arkadaşı. Herkes gözleriyle diğer tekli koltuğu gösteriyor. Biri koluma dokunup "Bak boş" diyor. Biri omzumu dürtüyor. "Orası boş. Bacım şöyle geç. Abla sen otur. Hanımefendi boş yer var şurada." Herkes beni o koltuğa bağlayıp kurtulmak istiyor. Omuzlarımı silkiyorum. Otobüs, ayaktaki tedirgin kızı bir ağacın dalında indirip, sanayiden bomboş çıkıp gidiyor. Ağlamaklı kızlar gibi sessiz sedasız. Bu yatak açlık grevi yapan annesiz babasız bir gencindi. Abisi hasta yatağı almakta zorlanınca konu komşu Suriyeli bir ailenin yeni vefat etmiş evlatlarından kalma yatağı alıp getirmişlerdi. Odanın duvarlarında posterler ve kırık bir saz asılıydı. Yatağı koyacakları yerdeki yolluğu ve çarkıfelek şeklinde örülmüş paspası topladılar. Posterlerin yataktan aşağıda kalacak olanlarını söküp diğer duvara yapıştırdılar. Bazılarını da 4'e 5'e katlayıp yatağın freni bozuk tekerleklerinin kıyısına köşesine kıstırıp sabitlediler. Hasta yatağının altına bir lazımlık sürdüler. Genç utançla baktı komşularına. Komşular odadaki tek kanepeye oturup, dizlerine sehpayı hafifçe çekip, bisküvilere ve çay bardaklarına tek tek dokunup gencin utanması geçinceye kadar kendi utançlarıyla meşgul oldular. Genç 100 güne yakın yemek yemeyi reddetmiş, günden güne iskelete dönüşmüş, önce betimlemelerini, sonra cümlelerini, sonra kelimelerini kaybetmişti. Düşünceyle bedeni önce bu şekilde ayırmak, sonra bedeni toprağa verip sadece düşünce bulutu olup insanların omuz hizasında gezinmek kendinden önceki yoldaşlara has bir eylemdi. Kural belliydi. Yaşlılar sözlerini söyler, kenara çekilir. Gençler çığlıklarıyla ortada kalır. Genç de sesiyle bedeniyle ortada kalan nice genç gibi bir hasta yatağıyla ortada kalıvermişti. Bir çift bakıştan ibaretti artık. Serumlara serum eklenmiş, ziyaretçilere ziyaretçi eklenmiş, dikkatini kaybederken dikkat çeken bir nesne haline dönüşmüştü. Başarmıştı. Onu yalnız bırakmayanlar, ölüm orucuna destek olanlar, yanındayız derken günden güne çöken bir bedenin yanında olmaktan bahsetmiyordu elbette. Bir düşünce bulutunun yanındaydı hepsi. Gencecik çocuktur bu. Ya ölürse? Tamam da ya ölürse diye endişeyle soran komşularına ölmez dediler. Serum var ya. Ölmese bile çoğu fonksiyonlarını yitirmiş olabileceğini, rüyası gündüzüne karışan, otokontrolünü kaybeden, iç dünyası darmadağın olan bir varlığa dönüşebileceğini söylemediler. Dışarıdan bütünlüğünü koruyordu beden ve bu devlet içinde, gencin arkadaşları için de yeterliydi. İskelete dönüşse de bir eli vardı gencin. Sıkılıyor, üzerine tap tap vuruluyor. Bir şiir, bir şarkı için kalemi sessizce kavraması bekleniyor. Objektiflere özgürlük işareti yapmasına yardımcı olunuyordu. Yatak daha sonra gencin komşuları tarafından yaşlı bir kadına verildi. Yaşlı kadının evde kalmış kızı rica minnet eniştesinin arkası açık arabasıyla Ankara'dan Konya'ya getirtti hasta yatağını. Gıcırdayan demir yığınını arabadan zar zor indiren enişte, konulacağı yeri hazır bulunca sevindi. Evin kızı halıyı toplamış, toprak zemini sulamış, süpürmüş, üzerine muşamba çekmiş, onun üzerine kilimleri yan yana ulamış, soğuk gelmesin diye yatağın duvara dokunacak yan kısmına ve baş kısmına iki sünger minder koymuş, yatağın altına sürülecek yeşil plastik seleye yırtılarak küçültülmüş pazenleri, kolonyalı mendilleri ve ilaçlı suları doldurmuş bekliyordu. Hemen yerine konuldu yatak. Freni bozuk tekerlekler hareket etmesin diye kenarlarına karın taşları dizildi. Üzerine yeni bir çarşaf, yeni çarşafın üzerine kadının bel kısmına gelecek şekilde eski bir kırk yama serildi. Eski kanepenin üzerinde bir avuç kuru üzüm gibi duran yaşlı kadın kucağa alınıp yerine konuldu. Kızcağız annesinin cılız parmaklarıyla düğmelere dokunup yatağı hareket ettirişine bakıp bakıp ağlamaklı oldu. Annesinin hastalıktan sararmış ellerine bakıp bakıp. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan, yazın cevizden, kışın külden kararmış ellerine bakıp bakıp. Konya'nın bu mahallesinin kızları hep böyle ağlamaklıydı işte. Meram'ın, Selçuklu'nun otobüs duraklarında bekleyen şık ve mesafeli kızlar gibi değildi bu kızlar. Eteği pardösüsünden uzun olan, çantası ayakkabısıyla uyumsuz, bir bakışı hoş görüp ikincisini tersleyen, güzel gülümseyen ama kahkaha atmasını bilmeyen, bu yüzden sesli güldüğü zaman rahatsızlık veren, yaşlılarla teklifsiz sohbet edip ayaküstü telefonlarını ayarlayan, ailesinde muhakkak bir hasta ya da engelli olan, anasının dizlerini, halasının omuzlarını ovan, kuşluk sofrası, öğlen yemeği, yat geber ekmeği derken ömrü sofra kurup toplamakla geçen, nazlı kızların akmasın diye uğraşılan gözyaşlarına inat, bir yağmur damlası gibi kara örtü evlerin, sofraların, izbelerin üzerinde gezinip buharlaşan kızlardı bu kızlar. Hep düşünceli, hep çekip çeviren, verilenden fazlasını almayan, bilabedel bir hasta yatağını tedarik edebildiği için huzur bulan, derdi hafifleten sebeplere sarılıp, derdin büyüklüğünü unutan, ağlamaklı kızlar. Yaşlı kadın 3 gün yatabildi lakin bu yatakta. Evin kızı komşular isyan sayarlar diye gözyaşlarını içine döktü yine. Babasının şekeri yükselir diye yüzünü duvara dönüp hıçkırıklarını gizledi. Halasının garipliğini görüp yeleğinin ucunu ısırdı. Avluya bıraktığı ilk ağıt yanına kâr kaldı. Yaşlı kadının tabutu evinin önünden son kez geçirilip helallik alındıktan sonra komşu kadınlardan birisi genç kızın yanına usulca sokulup "Hay gülüm, yatağı ne yapacaksın?" diye sordu. Yatak paldır küldür misafirlerin üzerinden geçirilip avluya indirildi. Oradan da dış kapının önüne çıkarıldı. Selçuklu mahallesinde beyin felci geçiren yaşlı bir adamın 2 oğlu yarım saat içinde geldiler. Üstü başı jilet gibi olan bu adamlar, belli ki kısa süreceğini umdukları bir yatış için tonla para verip bir hasta yatağı almayı anlamsız bulmuşlardı. Arkası açık arabaya emaneti yükleyip yola koyuldular. Eve vardıklarında onlar da yatağın yerini hazır buldular. Kaloriferin önü boşaltılmış, ahşap işlemeli koltuklar kenarı çekilmiş, parkeler cilalanmış, pamuklu ütülü çarşaflar hazırlanmış, bir sehpa tedarik edilip, üzerine hazır temizleme bezleri, kokulu mendiller, kolonyalar yerleştirilmiş, geriye sadece yaşlı adamın yatak odasındaki karyolasından alınıp getirilmesi kalmıştı. Yaşlı adamın oğulları bir çırpıda yatağı yerine yerleştirdiler. Bozuk tekerlekleri işlemeli kırlentlerle sabitlediler ve yaşlı adamı çarşafın 4 ucundan tutup, 4 başı mamur şekilde yatağına naklettiler. Adamın sondasını takıp, idrar torbasını demir aksama astılar. İş bittikten sonra 2 oğul göz göze geldi. Sağlık raporu dedi biri. İmkansız dedi diğeri, vermezler. Aklı başında. Sadece kımıldayamıyor. Tapu dairesine götürebilirsek, parmak bastırabilirsek. Ama nasıl götüreceğiz? Yatağına getirene kadar nefes nefese kaldık. Ertesi gün yaşlı adamı tekerlekli bir sandalyeye oturtup tapunun yolunu tuttular. Doktorun yaptırın dediği hiçbir egzersiz yaptırılmadı. Yaşlı adam zor olur diye bahçeye çıkartılmadı. Bezlerle silindi, yıkanmadı. Yanında onu hayata yeniden bağlayacak olan sohbetler edilmedi. 5 dakika uğrayan torunlar, bir çorba pişirip giden gelinler, ama işte mevzu yaşlı adam olmayınca, yaşlı adamı kuş gibi uçurup tapu dairesine götürüvermişti iki oğul. Yaşlı adam bir baş parmağından ibaretti artık. Kağıda bastırılacak 3-5 iz. Dünyadan alınmamış muradın fotokopisi. Tapu memuru olmaz dedi. Akıl sağlığı yerinde değil, sağlık raporu olmaz, vasi tayin edilecek. Olurdu olmazdı, iki kardeş birbirine girdiler. Büyük oğlan böyle bir şeyle uğraşıyor olmaktan ar etti. Küçük oğlan mahcubiyetle baş parmağı tapudan alıp getirdi. Yatağına yatırdı. 1 yıl sonra yaşlı adam öldü. Kardeşler barıştılar. Kurtuldu dediler. Kurtulduk demekten ar ettiler. Ev misafirlerle dolup taşınca, erkeklere açılacak sofra için yer daralınca, gelinler hasta yatağını yan çevirip koridorun duvarına çarpmadan, çelik kapıyı çizmeden, merdivenlerin kenarına dayayıp başka bir fazlalıktan daha kurtulmak istediler. Oğlanlar da 3-5 lira verip, yatağa ihtiyacı olan birine verme işini kapıcıya devrettiler. Gençlerin görünce aceleyle başını çevirdiği, kadınların en uzak akrabalarına yakıştırdığı, alanın bir an önce kurtulmak istediği, sadece derdini kolaylaştırmaya çabalayanların sevinçle karşıladığı hasta yatağı, daha kaç kişinin yazgısına eşlik edeceğini bilmeden evden eve gezinmeye devam etti böylece. Ne tabut gibi gürül gürül, ne nehir yatağı gibi şırıl şırıl. Utangaç bakışlar gibi, ağlamaklı kızlar gibi, mahcup çocuklar gibi sessiz sedasız. Galip'in yeri. Cadde boyunca yürüdüm. Yağmuru aldırmadım. Galip işte bak, sen de layık olduğun yerdesin. O yüksek makama ulaşabilmek için nasıl da çalıştın. Suratına inen yumruğun, başında gezinen tekmelerin bir gün işe yarayacağını söylemiştim. Yoksulluğun seni sırtından itekleyerek hırsızlar kümesine yuvarlayıvermesini aldırmadın. Ellerini bir ateşi tutuyormuş gibi çırparak ben yapmadım diye bağırdığın o günler, uğradığın iftiralar, seni suçlu gibi gösteren çekingenliğin şimdi bir konuşmanın içinde ana olarak yerini alacak. Ne garip. İnsanın yoksulluğu zenginliği olabiliyor. Arka planı, vitrinini süslüyor. Yüksek mevkilere geldiğinde geçmişe dair en acı hatıralar iyi fikir olarak listelerin başlarına kuruluyor. Eskiden böyle yürürken camlardan bana doğru bakan fakir kızlar olduğunu düşünürdüm. İçlerinden en gönlü tok olanını, paradan en çok nefret edenini bulup hayatımı birleştirmek isterdim. Fakir kızların paradan nefret etmesi umurumda değil artık. Onların tok gönülleri beni değil, şairleri ilgilendirmeli. Artık fakir kızları düşünmüyorum. Onlardan birini seçip onurlandırmayı da. Yeni aldığı daireye böyle yürüyerek gitmek makam sahibi birine yakışmıyor biliyorum. Elbette arabam da olacak yakında. Bu mahalle daha iyi bir arabayla tanışacak. Valeler o müthiş arabayı alıp da park etmek için birbirlerini ezecekler. Şimdilik yürüyorum. Bu yüzden küçük düşecek değilim. Eskiden de yürürdüm. Birazdan cadde kalabalıklaşır. Zengin kızların ayakkabılarıyla dolar her yer. Mağazalardan çıkan kadınların pırıltılı, ince ökçeli ayakkabıları, yere değdikçe bilekleri titreten bantlı ayakkabılar, kırmızı parlak botlar. İster istemez ayakkabıların benden daha değerli olduğunu düşündüm. Suratıma sürdüğüm krem, adi bir ayakkabı boyasına dönüştü. Ağlar gibi ayakkabıların arasından geçtim. Pantolonumun kemerinden tutup yukarıya çektim. Kravatımı düzelttim. Dilenci bir kızın bakışlarını alaycı bir ifadeyle savuşturdum. Tanrı'nın benden daha aciz insanlar yaratarak adaleti sağladığını düşündüm. Asil insanların önünde rezil olma duygumu bir dilenciyle bertaraf edecek kadar adildi. Duyguların yönünü değiştirecek kadar. Rahatladım. Galip Bey, kahvenizi bizim kafemizde içtiğiniz için minnettarız. Ne demek? Böyle basit mekanlara uğrayarak küçük ölçekli işletmeleri desteklemeliyiz. Ben de bir zamanlar böyle küçük, basit, cılız girişimlerde bulunmuştum. Yüce mevkilere gelmek için küçük yerlerde başarılı olmalısınız ilkin. Bu kadarı yeterliydi. Sustum. Kafeye girmeden, Garson kız bana doğru yönelmeden, bu konuşma gerçekleşmeden çıktım. Döndüm ve cebimdeki dolar rulosunu daha büyük bir restoranın kasasına boşaltmaya karar verdim. Mağazalardan ve kafelerden başka bir şey yoktu caddede. Cebimdeki bu şişkinliği indirecek şık ve pahalı tek mekan yoktu. Çaresizce bir ara sokağa saptım. Vitrine asılmış bir dönere dudak büktüm. Kirli tabakların ağır kokusu bir haleye dönüştü burnumun etrafında. Bu tanıdık kokuyu ne pahalı bir parfüm rayihası, ne de markalı bir sigara kokusu delebildi. Ucuz romanların satıldığı kaldırımdan geçerken, satıcının olmadığını fark ettim. Birini alıp karıştırdıktan sonra, onu cebime koyup, yürüyüp gitmek için büyük bir istek duydum. Hırsızlık yapmak istedim. Birden satıcının ortaya çıkıp, "Hey beyefendi, parasını ödemediniz," demesini istedim. Ona doğru bir adım atıp, kaşlarımı kaldırıp, müstehsi bir yüz ifadesi takınıp, "Paranı serginin üzerine atmıştım küçük hanım," demeyi istedim. Kırmızı kravatım, ütülü pantolonum, fönlenmiş saçlarım, geçici de olsa beyaz dişlerim vardı. Küçük hanımı zenginliğim ve duruşumla ezmeyi istedim. Benden özür dilemesini, hıçkırıklar içinde yalvarmasını istedim. Yüzüm kızardı. Kızın yalvarması utandırdı. Bunu gizlemek için adımlarımı hızlandırdım. Yeni aldığım lüks daireme ulaşacak, ayakkabılarımla içeri girecek, beyaz yatağa kendimi atıp alkışların ve çiçeklerin arasında yeni görevimi devralırken yüzümün alacağı şekle kafa yoracaktım. Hevesli gibi değil, kendinden emin bir yüz ifadesi için aynanın karşısına geçip çalışacaktım. "Galip Bey, çok şanslısınız efendim. Buraya yükselmek büyük başarı, tebrikler. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Bakın bu maaş kartınız. Size layık değil ama makam odanızı size sormadan yeniledik. Beğenmezseniz değiştirebilirsiniz." Ben diyecektim, bu kadarıyla yetinebilirim. Ben yoksulluk görmüş adamım. Ben feleğin çemberinden geçmiş adamım. Neler yaşadım neler. Bir anlatsam şaşarsınız. "Perdeleri," diyorum. "Şu perdeleri bir ton koyu yapalım. Halı çok basit kalmış, onu da değiştirelim." Bütün apartmanlar birbirine benziyordu. Lüks dairemin bulunduğu binayı arıyordu. Oysa gençliğimin geçtiği evi her yerden seçebilirdiniz. Kocaman mavi kapılı, çanak antenleri sağa sola dönmüş, derme çatma bir gecekondu. İçinde bağırışan kardeşlerim, isli kazandan yayılan sabun kokusu. Bir kahkaha atarak savuşturdum hepsini. Yeni evim buradaydı işte. Nasıl da geçiverecektim önünden. Ne kadar da dalgınım. Ağır fikirler ve yapılması gereken işler yüzünden hepsi. Kolay mı yeni bir görevi devralmak? Yeni görev, yeni sorumluluklar demek. Görev o kadar büyüktür ki, o büyüklüğün içinde zamanla senin keyfiliklerine yer kalmaz. Kamu için yaşarsın artık. Kendini aradan çıkarırsın. Sadece büyük toplantılarda anlatılmak üzere birkaç küçük basit anı sığar o görevin içine, hepsi bu. Ah Galip Bey, engin bir derya gibisiniz. Ya derya değilsem? Ya içi pet şişeler ve çöplerle dolu ıslah edilmemiş bir dereysem? Ya o dere olmadık bir anda her şeyi önüne katıp, o pırıl pırıl toplantı masasının tam ortasına boşalırsa? Şaşkınlıklarım benim de olacaktı muhakkak. Teselli edenlerim. Acı çektiğimde mendil uzatan uzun boylu iyi giyimli kadınlar olacaktı etrafımda. İçimdeki fakir kız yalvarmaya başlayınca, toplantıyı terk edip, evrakları pencereden savurup, kravatımı gevşetip, şımarık bir edayla kendimi caddede amaçsızca yürüyen kalabalığın içine atıverecektim. Buna saygı duyacaklardı. Apartmandan içeriye adımımı attım. Bu lüks apartmana bu çatlamış kirli duvarları yakıştıramadım. Merdivenleri çıkarken kapıların ardından yayılan kavga seslerini, bağırtıları işittim. Kadın ağlıyordu. Fakir bir kadın mı diye sordum kendi kendime. Fakir bir kadındır muhakkak diye cevapladım. Ağlamanın içine itinayla zapt edilmiş gülümsemeler, korkudan fal taşı gibi açılmış gözler, ölümün sessiz ayaklarını yerleştirdim. Fakir kızı belirginleştirdim. İçimde bir yer sızladı. Saçlarımdan ağır bir yük gibi sarkan jöleyi gözyaşlarımla yıkamak istedim. Gömleğimin kolalı yakasını gevşetmek, ceketin yakasını dikleştiren telaları sökmek, bacağımı acıtan dolar rulosunu fırlatıp atmak istedim. Kalbime yaslanmak istedim. Bir taş bank gibi soğuk ve sertti. Eritmek istedim. Ceplerimde anahtarımı aradım. O harikulade dairemden içeriye girecektim ve tüm bu düşünceler, fakir kızlar kapının dışında kalacaktı. Anahtarı bulamadım. Tekrar aşağıya indim. Mermer bankonun üzerinde duran zile bastım. İçeriden otel sahibi geldi. "Kaç numara?" dedi. Bir milyon dedim. Sonra 12 diye düzelttim. 90 artı bir evler. Yüksek. Kule gibi. 4 odası var. 2 tuvaleti var. Kış bahçesi var. Duvarları kağıtlı. Silinebilir. Aman oğlum dikkatli ol. Kapıyı kibarca. Ara sokakların, kirli duvarların, günde 2 kez uğrayan lağım kokusunun uzağındayız artık. Burası. Açtı kapıyı. Kiler. Yatılır burada. Büyük, kullanışlı. Yatalım o zaman. Hem gözlerimizi de yummuş oluruz. Görmemiş oluruz bir canavar gibi ağzını açıp eşya isteyen dev odaları. Bana da yaranılmaz. 240 artı 2 taksitle ödeyeceksin işte. O kulpu bırak oğlum, çocuk şükür sağlıklı. Kıymetini... Yerler granit. Yerler su izi bırakmaz. Yerler çatlayıp kırılmaz. Çatacak yer arayanlar için yerler çok müsait bence de. Yer 4 artı 1 mi? Az mı? Ayakkabılarını dışarıdan alıp şu vestiyere koyacak artık İskender. Gazete kağıdının üzerine ayakkabı mı koyulurmuş zaten? Ben boyar vestiyere yerleştiririm bundan sonra. Vallahi bak. Hey de hey. Bakın, pencereyi açtı. Manzara güzeldir hanımefendi. Uzak yerler güzel görünür daima. Evler küçüldükçe daha güzel görünür. Uzak evler. Uzak camiler. Onlar minare değilmiş. Balkona çıkalım isterseniz. Bir de oradan bakın. Tamam, siz çıkın, ben çay... Eski evimin mutfağında dibi kireçli çaydanlığım var. Granit gibi kireç. Altından sular damlayan demliği elime alsam, buharın içinde yüzüm kaybolurken demin üzerini suyla tamamlasam. Yanına şöyle kahvaltılık birkaç şey. İskender, sofra hazır. Olmaz mı? Niye? Hepimiz öldük mü? Sabahı geçip akşam kızıllığına burun deliklerimize kadar gömüldük mü? Ne gudubet kadınım. Sus. Balkona geç. Telefon çalıyor. Açtı. 3 artı 2. Evet efendim. Var, olmaz mı? Ne zaman gelirsiniz? Fatma'nın eşyalarını kapının önüne koyuver demişler. Kedi gibi azıt demişler. Çocuğunu da istemeyiz demişler. Oğlum, o mermeri bırak. Şükür iştahsız ama hastalanmıyor. Balık ya. İnsan camlarını silmez mi? Onu bile yapmamış. Fatma aciz. Şimdi banyoya bakalım hanımefendi. Bugün biraz acizim ama... Efendim? Bakalım. Musluklar. Çevirdi. Akıyor. Kışın sıcak, yazın serin efendim. Çoraplarımızı sıcak, ayaklarımızı serin sularla yıkarız artık İskender. Renkli çoraplar giyeriz. Cıvıl cıvıl. Yer yer mor çiçekler açsın çoraplarımızda. Sen siyah. Sen elbette karanlık. Akşam karanlığının şırıltısını ayaklarımla vurup vurup dağıtsam. Gözlerimi kapatıp, vurup vurup, çamur birikintisini vurup vurup, vurma. Artık fiyata geçelim mi hanımefendi? Bir merdiven, bir köprü, bir halat verin geçelim. Olmadı avaz avaz bağırayım, sese tutunup geçelim. Bez var mı, camları şöyle bir güzelce ne? Olmaz, çok yüksek. Bezsiz çıkayım çok yüksekse. Ne biçim kadınsın sen, boş boş. Çocuğum fazla yaklaşma. Dişin sallanıyor. Yepyeni diş çıkacak yerine. Küçücük çocuğun yanında aklına gelen şeye bak. Cevap vermediniz hanımefendi. Telefon. Açtı. Kibar adam. 5 artı 1. Var beyefendi. 3 seçenek var. Büroya gelin. Sonra mı? Peki, peki, iyi günler. Dış kapı çelik hanımefendi. Ayakkabılarını çıkarıp çelik kapıyı itip, ayakkabılarını eline alıp, çelik kapıyı itip, ayakkabılarını alıp vestiyere koyup, arkasını dönüp, çelik kapıyı itip. Yeni ayakkabılar, yeni vestiyerin içinde yepyeni. Fatma, aç kapıyı. Çelik melik dinlemem, kırarım. Kapı yeni. Bunu yeniden yaşamayalım İskender. Bakın efendim, fayanslar kabartmalı. Dokunun, dokunun. Bir içim. İçime benziyorsa dokunmaktan korkarım. Pütürlü, kabarmış, yükselmiş. Dokunun, dokunun. Toprak oyuklar, meyilli yollar, ıssız söğüt dipleri, camlarına muşamba çakılmış odalar, duldalar var içimde. Dokunun, dokunun. Yakınlarda kazma kürek var mı? Zımpara da olur. Babam ödemede yardım edecek dediniz değil mi hanımefendi? Hı hı, çok güzel. Burası oturma odası. Odama girdim. Şuraya kıvrılır otururum artık. Tövbe tövbe. Namaza kalkmayacak mısın hala? Hep oturma, hep oturma. Kalkma odası yok mu? Aman kızım, çocuğa dikkat et, emanet o. Allah'ın emaneti o. İskender'in değil. Karar verdiniz mi hanımefendi? Yine telefon. Çalıyor. Bakıyorum. Bakıyor. Daldım. Açtı. Oo Mehmet abi, tabii ki geleceğim. Bu maç kaçmaz. Akşama pilavı ısıtırım olmazsa. Yanına da... İskender mutfak malzemelerini de koymuş mudur kapının önüne? Çelik kapı. Evet, güzel. Önüne çelik tencereler güzel yığılır. Anlamadım hanımefendi. Maç diyorum. Maç mı varmış? Evet evet, maç var. Akşam. 90 dakika sürer değil mi? Tabii ama bazen de uzatmalara gidilir. 90 artı 1, 90 artı 2. Anladım. Pek sevmem de maç muç. 90 artı 1 ev var mı? Duymadı. Çıktık. Kapıyı. Çelik kapıyı kendine doğru çekti. Kilitledi. Bir şey mi dedin hanımefendi? Yok. Daha küçük bir ev olsa dedim. 1+1 falan. Stüdyo onlar, daha pahalı. Çelik kapıyı kendine doğru çekip kilitledi. Sonra sarsıp tekrar açmaya çalıştı. Bizim bir araya gelmemiz imkansız. Bu tarafa vuracaksın İskender. Niye işaret bekliyorsun? Bak, topu bekliyorum. Beklediğim belli değil mi? Bu tarafa vur. Ayağında çevirip durma. İyi günler hanımefendi. Karar verirseniz arayın. Tamam, teşekkür ederim. Kapıyı kilitlersin, sonra tekrar açmaya çalışırsın. Bu kontrol içindir, açmak için değil. Kontrol çok saçma. Çocuğum gel artık, gidiyoruz. Bak, çıkınca seni markete... İçimde bir şey. Varoşlar lafını küçükken bir mahalle ismi sanıyordun. Etiler, Bağcılar gibi. Bu çocuk İstanbul'un varoşlarında yaşıyor dediklerinde alınmıyordun bu yüzden. Çoraplarını çıkarıp ayaklarını yıkadın. Kaymamak için ayaklarının yanlarına basa basa telefona ulaştın. Ne zaman döneceksiniz baba? Salı mı? Tamam. Annem nasıl? İyi mi? İlaçlarını aldı mı? Sağa sola sarmıyor değil mi? Tamam. Çıkmam dışarıya. Çıkmam dedim ya. Para yok zaten. Televizyon mu? Elektrik yok. Tamam, selam söyle. Peynir var. Ekmekle yerim. Çayla kimi uğraşacak? Tamam tamam, demlerim. Hadi tamam, selam söyle. Oh be, karanlık dedin. Kimse bakmıyor. Çayı boş verdin. Peynir ekmek. Ayakta yedin. Ellerini eşofmanın yanlarına sil. Bir bardak su. Birazını iç, birazını çiçeğe. İçmeyecek misin? Tamam. Eğilme öyle. Kimse gözyaşlarını görmeyecek nasılsa. Karanlık burası. Senin yolun bu. Böyle. Yapacak bir şey yok. Kimse aşk acısı çekmek istemez. Kimse yatağın altına saklanmış kırık şiirlerle, acılı şarkılarla, Müslüm'le, Orhan'la, biraz bıçak yarası ve biraz da paçaları kısalmış pantolonun hüznüyle uyumak istemez. Ama bak, karanlık burası. Pantolonun paçalarını boş ver. Kimse görmez. Delikanlısın. Boş veremiyorsun. Olsun, sen yine de boş ver. Niye zıpladın? Kavak ağacının hışırtısı o, korkma. Evet, kavak. Doğuda en çok dikilen ağaç. Batıda yalnızlıktan ölen ağaç. Doğuda çok dikildiği için yalnız değil. Haklısın. Ahmet dün evden kaçtı. Hatırladın. Annesi babası perişandır. Nerededir şimdi? Seni de aramadı. Doğrucusun ya, o yüzden. Arasa hemen evine dön dersin. Aramaz. Arasa oğlum dersin hemen. Anana babana öf bile demeyeceksin. Cuma'da öyle demedi mi imam? Dedi deyince Ahmet, damara iğneyi sokarsın. Babasının sabah ezanı kalkıp işporta tezgahını açtığını, kardeşlerinin zor bela okuduklarını damara zerk edersin. Kaçınca işler düzelmez bilirsin. Ellerinle saçlarını düzeltiyorsun. Karanlık burası, gerek var mı? Alışkanlık. Anladım. Niye alelacele güldün? Gülüyor gibi yaptın. Hüzünlendiğini kimse görmesin diye mi? Alışkanlık. Anladım. Kavak ağacının hışırtısı yine, korkma. Doğuda hep yan yanalar, kalabalıklar. Batıda hep yalnız. Senin gibi mi? Duymasın baba. Tamam. Bu ses? Rüzgar pet şişeleri sürüklüyordur. Kapının önündeki çöp kovası devrilmiş de olabilir. Köpek, evet, bir köpek atlayıp kaçtı. Öyle olmalı. Yakışmıyor bu korku delikanlı adama. Bırak sürüklensin pet şişeler. Köpekler kemik aramaya devam etsin. Aç kapıyı, çöp kovasını içeriye al. Başka zaman. Anladım. Uyuyamıyorsun. Camı aç ve güçlü, korkusuz bir erkek gibi göğsünü gererek kim var orada diye bağır. Dışarıya çık. Ara sokakları arşınla. Kömür kokularını içine çek. Bir derdin, bir sıkıntın var mı diye soran birini buluncaya kadar koş. Tuttun kendini. Korktun, hissettim. Babanın bir tebligat, bir mahkeme kararı, bir arama izniyle karşılaşmasından korktun. Annenin ellerini yüzüne götürüp, gözlerini korkuyla açmasından korktun. Babanın kalbini tutarak yere yığılışı canlandı gözünde. Ben masumum dedin gözlerini kaçıran babana. Ben evden kaçmadım. Suça karışmadım. İsimler karışmıştır. Başka birinin suçudur. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildin. Karanlık burası. Gerek var mı? Olmadı bunların hiçbiri. Düşüncesi bile üzdü biliyorum. Sen masumsun. Bu kurdukların hayal ama az önce göğsünü kemiren acı gerçek. Acıların hepsi gerçek. Oturduğun yerden kalktın, olmayacak böyle dedin. Peynir tutmadı. Her eksikliği gideren en büyük eksikliğin ucunu yaktın. Odaya duman doldu. Cama yöneldin. Perdeyi sıyırıp, kulpu tutup vazgeçtin. Tıkırtı devam ediyor çünkü. Anladım. Ömrün boyunca kimseyle dalaşmadın sen. Ömrün ne kadar ki? 5 dakikada yaşasa insan, ömrüm der ömrüne. Anladım. Zıpladın yerinden. Korkma, telefon çaldı sadece. Bak. Ahmet arıyor. Belki ikna edersin, aç. Evine dön de. Evine dön Ahmet. Daha küçüğüz biz, baş edemeyiz de. Dışarısı kötülerle dolu. Acımasız insanlar var. İnsanlara güvenen üzülür. Üzgünüm Ahmet. Böyle söyle. Evine dönsün. Telefonu açtın. Niye anındaki damar fırladı yerinden? Gözlerin neden kısıldı? Yumruğunu neden sıktın? Neden böyle bir anda büyüdün, irileştin, göğsün öne doğru kavislendi, celallendin, sesin kalınlaştı, durumun vehametini anladın. Yapma ya. Haberim yok benim. Televizyon kapalı, sen neredesin? Tamam. Tamam, geliyorum. Çıktın. Tıkırtıların üzerinden bir tufan gibi gürleyerek geçtin. Devrilmiş çöp kovası rüzgarınla bir sağa bir sola gidip geldi. Sokaklar açıldı, genişledi. Pencereler tanıdık bir dosta dönüşüp bir adım geriye çekildi. Benim sokaklarım dedin. Benim ağaçlarım. Benim içimdeki bir şey dedin. Kuytular, köşeler, oyuklar düzleşti. Mazgallar, oluklar, delikler kapandı. Hışırtılar kesildi. Arz dikenlerini topladı. İçinde bir şey olan, içinde bir şey olanları gözlerinden tanıdı. Gittin. Koşarak gittin. Sonra üzerine örtecek büyük bir bayrak bulamadılar. 2 küçük bayrak örttüler tabutuna. Doğuda annen ve baban, akrabaların sıra sıra kavaklar gibi dimdik bekliyordu. Ellerinde bir tebligat, arama kararı, yakalama emri geçmeyenlerin ve hırsızlık yapmayanların, gaspa karışmayanların, al bayraklı tabutlar gelirdi evlerine. Öldü dediler. İmam ölmedi dedi. Anladım. Başımı önüme eğdim. Gözümdeki yaşı gizledim. Burası karanlık oysa. Gerek var mı? Başkanın adamı. Kendimi anlatmaya kimin yarasından başlasam? Muhtar hışımla girdi kapıdan. Dedi ki, neden benim yerimi yanlış yazdın? Sen dedin, ben de yazdım dedim. Yanlış yazmışsın dedi. Kafamdan yazmadım ya dedim. Benim yerimi yeniden yaz dedi. Sinirlendim. Senin dedim tarlan köyün sınırında değil mi? 1,5 saat yürümedik mi? Canımız çıkmadı mı? Muhtar göster dedim. Aha da şu belin oradan, Hasan emminin sınırına dek demedin mi? Sen ne dediysen onu yazmadın mı? Dedim ama yanlış oldu. Eve varınca sabaha dek uyumadım. Yanlış oldu. Tekrar gidelim dedi. Gitmem dedim. Gidelim etme dedi. Gitmem dedim. Başkanın adamı değil misin? Allah belanı versin dedi. Ağzını topla dedim. Ben devletin memuruyum. Kimsenin adamı değilim. Yüzüme alay eder gibi bakıp gitti. Ardından bağırdım. Ben dedim işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Ben kimsenin adamı değilim. Ben başkanın adamı değilim dedim. Masanın üzerinde duran kalemleri, köylünün derleyip getirdiği senetleri, gerekli gereksiz evrakları, eski tapuları, yorgunluğumu ve halsizliğimi toparladım. Klasörleri yan yana dizdim. Kül tablasını çöpe boşalttım. Geri dönüp gelecek dedim. Gelecek ve benden özür dileyecek. Buna eminim. Şuraya oturacak ve elindeki kasketine gözlerini dikip dudaklarını kemirecek. Bense ellerimi arkama bağlayıp odada tur atarak anlatacağım. Bak diyeceğim. Sol elim diğerinden daha koyu renk muhtar. Gördün mü? Koyu rengin üzerinde 3-5 tane de güneş lekesi var. Neden? Çünkü bu el arazideyken dosyaları kavradığım elim. Hiç kımıldamaz. Sağ elimle yazı yazarım. Yüzümü kaşırım. Karşı tarlayı işaret ederim. Tokalaşırım. Ölçü aletini kavrayıp numaralara dokunurum. Aracın kapısını açarım. Cebime sokar mendil çıkarırım. Sigara içerim. Sağ elim hep çalışır. Ya sol? Dosyaları koluyla göğsü arasına sıkıştırıp bir çocuk gibi gezdirir sol el. Devletin belgeleri der, çocuktan kıymetlidir. Neden? Kanuna göre devlete ait her kağıt, belgedir çünkü. Tutanaklar, krokiler, bilirkişi beyanları, hepsi. Dosyayı iyice kavrayıp bastırır göğsüme sol elim. Hiç kımıldamaz. Hep güneş yer bu yüzden. Bak ben çok dolaştım bu tarlalarda muhtar. Çok dere atladım. Çok bayırdan yuvarlandım. Tiksintiyle baktığım ellere tutunup kalktım düştüğüm yerden. Asla bir lokma yemem dediğim çoğu sofraya ilk ben oturdum. Uzun uzun bakınca bir köylü kızın nasıl güzelleştiğini gördüm. Bir delikanlının çaresizliğin duvarlarına çarpa çarpa büyümüş sesinden çok türküler dinledim. Sizden oldum. Durdukça yanınızda, yaralarınızı da, merhemlerinizi de ezberledim. Düğününüze sevinip yasınıza kederlendim. Eve dönünce hanıma sizden bahsettim. Aramıza bir kapı sürmedim, bir perde çekmedim. Benimle evime doluştunuz, yükümü aldınız. Ödeyemediğim borçlarımın üzerine hikaye olup yağdınız. Ev sahibini anmamaya, ay sonundan bahsetmemeye vesile oldunuz. Evdeki biricik eşim azıcık güldüyse, Deli İsa bizim evde dolaştı diye. Şükredip ellerini yüzüne götürdüyse, Emine bacının bebeği onmaz illetten kurtuldu diye. Kurt inmiş dediler. Sizden önce biz korktuk. Sonlar bizim evde kırıldı. İlk kar bizim eve düştü. Alimenin kavaklarının dibine gömdük biz yükümüzü. Bak benim evimden başka makamım yok muhtar. Belediye binasının içinde küçük bir yerdir yerim. Her belediye ben gelmeden önce iki küçük sandalye, bir de masa koyar. Ya arşivden, ya mescitten bozma odalara. Sandalyenin biri muhakkak gıcırdar, diğeri aksar. Birine oturunca ben rahatsız olurum, diğerinden boşluk rahatsız olur. Çukurun üzerinde oturur gibi eğreti bir oturuşla başlarım mesaiyi. Vatandaş kapıdan girmeye görsün. Dirseklerimi masaya dayayıp bedenimin tüm ağırlığını kollarıma verip bir tepe gibi dikleşirim. Neden? Köylü dik görsün diye devletin memurunu. Şehirde vitrin fiyatlarına yenildiğini bilmesin. Sabah sabah korna sesiyle yediği küfrü duymasın. Yöneticiyle karşılaşmamak için asansörün önünde eriyen yağlarına bakıp gülmesin diye. Dik görsün. Saygın bilsin. Okumuşluğunu onaylasın memuru. Her gün belediye binasında bir miktar eğri oturup, ardından doğruca köylerin yolunu tutarım. Arazide gezerim. Ayıları görmem ama pisliklerine bakıp bir korku beslerim omzumun hizasında. Böveleklerin, arıların, sivrisineklerin arasında tutanak tutarım. Burası kimin diye sorarım. Köy senedi koynunda uyuyanlar. Sağken bağışlayanlar. Biz satmadık diyenler. Hıncından ahırları ateşe verenler. Kardeşlerinin kümeslerini iteleyip birbirine geçirenler. İmza için bacısının kapısında yatanlar. Kin güdenler. Şekere tutulanlar. Dünürlükten geçişenler. Hepsi sırf burası benim demek için çabalarlar muhtar. Çok yorulsam da belli etmem köylüye. Biricik eşime de belli etmem muhtar. İlacım bitmiş der, gider alırım derim. Azıcık yürüyelim der, yürüyelim derim. Çocuğumuz olmuyor der, dikenli tellerle bağlanmış kapıyı ellerimle çözmeye çalışır gibi kanayarak, daha yaşımız genç derim. İçimde bir bıçak bir göğüs aramaya koyulur. Bir kedi çinko saçtan bir dam arar gürültüyle atlamak için. Atasının dedesinin yanına kaçar zehirli arılar. Bana bakıp beterin beteri var der dağdan inen kurt. Çok yorulurum. Köyde o tepeden bu tepeye atlayan ben, evin bir odasından diğerine geçerken nefes nefese kalırım. Biricik eşim benden bir tel çekiverse, ayak uçlarıma dek dökülürüm. Ama çekmez. Sağrısı terli atlar gibi, yeni edilmiş dualarla, beyaz örtülü divanlar gibi huzur kokan sözcüklerle, bağlar benim aksayan tüm tellerimi. Beni dualarla kundaklayıp yollar işime. Bak, düz bir yer var mı muhtar? Arazi dağlık. Sizin köyde yeniyim ama bu bölgede 4 yıldır yürürüm. Araçlarla belirli bir noktaya kadar gidip sonrasını yürürüz. GPS aletini yükleyip o tepeden o tepeye geçeriz. Bilir kişiler yaşlı. Bir ırmak kenarı bir ağaç gölgesi görsünler hemen oturup dinlenmek isterler. Dinlenirsek bu arazi biter mi muhtar? Dinlenirsek daha çok yoruluruz. Yeniden yorulacağını bilmek daha çok yorar insanı. Dinlenirsek yüreğimiz tabanlarımıza iner. En ufak taş değse kanar göğsümüz. Dinlenirsek düşünürüz muhtar. Heybeden dökülen elmanın, buğdayın, darının derdine düşeriz. Çiğnenmiş ekmeğin derdine düşeriz yaramıza basmak için. Dinlenirsek yürümeyi unuturuz. Bir yürüyene musallat olmaz mavi gözlü albenizli güzeller. Ölümün dikenli çalısı bir yürüyene yetişemez. Kuru bir can almak kalır Azrail'in elinde. Ben önden gidip aleti sabitlerken köylüler yuvarlana yuvarlana, ofluya pufluya, döküle saçıla yetişirler bana. Açız derler. Susadık, yorulduk. Bu köydeyiz ama ömrümüz boyunca bu kadar dolanmadık derler. Ben de kimsenin ömrüne bu kadar dolanmadım muhtar. Bugün hanıma hangi ömrümü anlatayım ha? Kendimi anlatmaya kimin yarasından başlayayım? Kendimi kimin tökezleyip düştüğü yerden kaldırayım? Attığım her adımın kocaman ağzı var bak. Çatılan tüfekleri, yetim kalmış bebeleri, ayrana uzanan kuru ekmeği, denkleri, fındık çanlarını, tahlil sonuçlarını, doktor odalarını yutup bana bir tas su veriyor bu adımlar. Ben de suya parmağımı batırıp kaşlarıma, gözlerime sürüyorum. Yorgun dedelerden öğrendiğim gibi. Buranın belediye başkanından bana ne muhtar? Ben başkan için mi geziyorum bu arazileri? Ben geldim Mehmet Bey. Gel muhtar, gel. Kusurumu bağışla. Bana kızdın ama başkan dediydi bu adam benim adamım diye. Öyle mi dediydi? Niye ki muhtar? Şehre gitmiş sizin müdüre demiş ki, bana bağlı 5 köy var. Köylüler kadastroya karşı. Tarlalar bölüşülecek. Hakkımız kaybolacak. Kızlar yer isteyecek diye memur istemiyorlar. Kadastrosuz olur mu hiç? Bana en iyi memurunu ver de sorunsuzca hızlıca bitiriversin şu işi. Müdür kemküm edince başkan biraz para, biraz da yumurtayla işi bağlamış. Seni almış müdüründen. Almış mı? Aldım dedi valla. Meğer ben gerçekten de başkanın adamıymışım he muhtar. Değilsin Mehmet Bey. Vay be. Biz seni biliyoruz Mehmet Bey, değilsin valla. Ben boş bulundum öyle. Senin tarla tam olarak neredeydi muhtar? Yürüyecek miyiz hakikat? Yürüyeceğiz muhtar. Kayıtlara yanlış mı geçsin? Sonsuz, şimdi ve dün. Muzaffer, 2015. Anlaşılmak için birbirini bekleyen isimler. Böyle derdi babam. Babam böyle söyleyince zihnimde isimler uçuşurdu. Otobüs durağı ve banklar gelirdi aklıma. En çok beklediğim yerler birbirinden alakasız isimlerle tanışır, rögarlar, foseptik çukurları ansızın kapaklarını fırlatarak harfler saçarlardı etrafıma. Tüm bekleme yerleri dünyaya uyum sağlamam için üzerime yürürdü. Her isim anlaşılmak için bir diğerini bekler. Babam böyle derdi. İsmim Muzaffer Burak. 18 yıldır Burak'ım. Lakin Muzaffer olmam için kaç yıl gerekiyor bilmiyorum. İsimler de pantolon gömlek gibi insana yakışmalı. Burak ismi bana yakışıyor. Geriye doğru taradığım saçlarım, ışıldayan gözlerim, Bileğime doladığım iplerimle Burak ismi bana en uzak noktalardan koşarak gelir. Bir bulutun üzerinden süzülür gibi, bir üzüm salkımından düşüyor gibi, bir kava çarpan kibrit çöpü gibi. Öylece doğal ve kendinden emin gelir Burak ismi. Ama Muzaffer susar. Bir yol bulamaz, bir kapının eşiğinden geçemez, bir pencere pervazına konamaz Muzaffer. Şu çanak antenler evlerin çatısında nasıl takma dişler gibi gri ve anormal görünüyorsa, Muzaffer de benim yanımda öylece anormal ve gri kalır. Bugün bir hikaye yazmaya başladım. Bilgisayar üzerinden milyonlarca gence ulaşmayı amaçlıyorum. Kendim gibi gençlere. Burak yazar ismi olarak fena durmuyor. Ara sıra açıyorum bilgisayarı ve yazmaya başlıyorum. Yazdıklarıma bakınca bazen kendi cenaze törenine katılan zombiler gibi hissediyorum kendimi. Kelimeler yaşamı ve ölümü barındırıyor içinde. Her kelime bir şekilde kalbe giriveriyor. Orayı ya mezara çeviriyor ya da yeni filizlenmiş değerli bir an parçasına. Kalplerinde bir mezar ya da değerli bir an parçasıyla gezinir insanlar. Böylece iki mezar bir kafede, otobüste ya da yolda karşılaşınca ortaya bir mezarlık çıkar. İki değerli an parçası birbiriyle karşılaştığındaysa sonsuz bir şimdi oluşur. Değerli bir şimdi. Geçmişi ve geleceği içinde barındıran bir şimdi. Bu şimdinin içine Muzaffer ismi sığmıyor. Bugün bir hikaye yazmaya başladım. Çocuğun kızın hayatından sonsuza dek çıkacak olması hoşuma gidiyor aslında. Hikaye yazmanın en sevdiğim tarafı istediğiniz karaktere canınız istediği zaman yol göstermeniz. Ama normal hayatta bu kuru bir blöften öteye gitmiyor. Babam bana ne zaman kapıyı gösterse, ben de ona pencereyi gösteriyorum. Böylece şakacı oğul kimliğimle bir kaos ortamını şenlik yerine çevirebiliyorum. Babamın çenesini gösterip burama kadar geldi dediği sinirleri, sallanan termometre gibi anında aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor. Rahatlıyoruz. O kapıdan çıkıp gitmenin bir çözüm olmadığını ikimiz de biliyoruz çünkü. Herkesin hayatında bir kapı olduğunu biliyoruz. Katillerin, hırsızların, yalancıların. Mesela suratsızlar. Yumruklarıyla dövdükleri o kapı açılmadığı için böyle gülümsemeden uzak yaşıyorlar belki de. Ya da yalancılar. Geri döndüklerinde açık bulacakları bir kapı olsun diye yalanı masumlaştırmaya çalışıyorlar. Hırsızlar o kapıdan dışarıya atılmadan önce masum birer çocuktu. Ya da kötüler bir kapı yüzlerine kapanmadan önce ellerini sivilcelerinden başka bir kere bulaştırmamışlardı. Kim bilir? Kapı önemli. Kapılar insanlara tercihler sunar. Lakin insanlar tercihleri değil, kapının kendisini istiyorlar bazen. Masumiyetin suratına kapamak için kocaman bir kapı lazım. Ama kendine güvenen, değerlerine kıymet veren, iyinin ve kötünün ayrımında olan insanlar için kapının arkası da önü de aynıdır. Her kapı aynı kıymete çıkar. Benim her kapım kendime çıkar. Babamın gösterdiği kapıdan dışarıya çıktığımda değişmeyeceğimi biliyorum. Katil ya da yalancı olmayacağımı da. Ama o kapıdan çıktığımda kapının gerisinde kalan babama ne olacağını bilmiyorum. Kapılar sadece çıkıp gidenler için değil, geride kalanlar için de tercihler sunar. İyi ve kötü tercihler. Babam ve Muzaffer kapının gerisinde ellerini ovuşturarak tercih yapacakları günü bekliyorlar. Kapı mevzusu uzuyor. Babamın ve Muzaffer'in gölgeleri kısalıyor. Babam dün gece elime bir günlük tutuşturdu. Bunu oku dedi. Ona da dedem vermiş. Babasına da dedesi. Günlüğün nesilden nesle, Muzaffer'den Muzaffer'e geçerek çizdiği yolu zaman cinsinden hesaplayabilirim. Ya da günlüğün içindeki fiillerden uzun bir liste hazırlayarak sunum yapabilirim. Ama babam sadece oku dedi. Bu kadar mı dedim? Bu kadar dedi. Yeşil kaplı, sararmış sayfalı eski defterle göz göze geldik. Gözleri olmayan nesnelerle de göz göze gelebilirsiniz. Eğer bir mana içerdiklerini düşünüyorsanız. Eski defteri önce elimle tarttım. Sonra hızlıca karıştırdım. Sonra da tamam bakarım bir ara diyerek dolabın üzerine kaldırdım. Babam biraz kırgın ayrıldı odadan. Sinirli değil, öfkeli değil, hesap sorar şekilde değil. Kırgın ayrıldı. Kırgınlık insanı daha mı güçlü kılıyor diye düşündüm o an. Kırgın insan işlemediği fiiller, söylemediği sözlerle aklınızı daha çok karıştırıyor. Çünkü söylenmemiş söz devleşiyor. Düşündükçe büyüyor. Sonra da sizi altına alıp ezip yok ediyor. Ezilip yok olmamak için dolabın üzerine koyduğum günlüğü yeniden aldım elime. Kokladım. Toz ve nem kokusu baskındı. Ama bu kokudan rahatsız olmadım. Önce arka kapağa, sonra öne baktım. genelde dergileri, çizgi romanları, hatta romanları son sayfasından okumaya başlarım. O kadar basit şeyler yazıyorlar ki kitaba sondan başlayıp baş kısmını tahmin etmeye çalışmak daha cazip geliyor. Ama elinizde eski bir günlük varsa, sondan başlamak iyi bir fikir olmayabilir. Baştan başlamak da. Günlüğün başı ve sonu yoktur çünkü. Her sayfası bugündür. Sonsuz bir şimdidir. Dün ve bugün aynıdır. Sonsuz şimdinin içinden ayaklarımın ucuna okuyamadığım bir yazı döküldü. Kapısız, gözsüz, penceresiz bir evin eşiğine. Ali Efendi'nin gözleri. İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Ali Efendi görme engellidir. Yaşıtlarına nazaran çok zeki ve akıllıdır. Babası hekim ve annesi bir paşa kızıdır. Hatıratında döneme dair ipuçları verir. Bahçedeki horozların yaygarasından perdeler, kurban bekleyen gulyabani masallarından halılar var evde. Ayakkabımı iskemleye vurup, onun pütür pütür Fransız danteliyle bezenmiş ipek elbisesini çekiştirip dışarıya çıkalım diye tutturdum. Gülbe şekeri damağıma yapıştırır gibi dilimi şaklattım ve at meydanı, savat, ucuz çorap olmadı sebze diye ekledim. Sonsuza kadar susacakmış gibi susup, sonra sonsuza kadar konuşacakmış gibi şakmaya başladım. Benim dünyam neresi adam? Devasa köşk dediğiniz yer, kaldırım taşı gibi, minder gibi, döşek gibi dönüp duruyor ayaklarımın altında, durduramıyorum. Yüzümün ortasında dönüp duruyor mu gözlerimde? Akı siyahına karışıyor mu? Madam, madam, özel hocalardan yabancı dil eğitimi alan Ali Efendi'ye pozitif ilimlerle ilgili dersler de okutulur. Evlerinde düzenlenen toplantılarda pek çok devlet adamı, yazar ve şair ile tanışır. Memleket meselelerinin tartışıldığı anlarda kendi iç dünyası ile ilgilenmeyi tercih etmesi, özel durumundan dolayı anlayışla karşılanır. Madamla suratımdaki yaygıları toplayıp yola koyulduk. Meydandaki ucuca eklenmiş sergilerden sabun, böcek ilacı, portakal yağı, deri kokuları yayılıyordu. Tabii mürebbiyesin sen. Baktığın her yerde benim bakmayan gözlerimi görürsün. Madam beni duymadı. Sergideki ürünleri tek tek anlatıp el yordamıyla satın aldırdı. Satıcı ile pazarlık yapmamı izledi ve aldatılmamam için taktikler verdi. İradeyi pekiştiren keskin cümleleri, kloroform gibi koklatıp içtimai hayata karşı büyüyen korkumu uyutmaya çalıştı. Beni gören biri yapabilir misin madam? Beni ateşini arayan bir pervane gibi böyle çırpınmaktan kurtarabilir misin? Sendeki sırra ulaşacak, bende bir sır yok küçük beyim. Küçük bir çocuktum. Hiçbir şey görmüyordum. Madam böyle söyleyince, mülküm bana kaldı diye sevindim o an. Ali Efendi annesinin ısrarı ile bir evlilik yapar. Lakin eşiyle sevgi ve ruh beraberliklerinin olmadığına inandığı için giderek yalnızlaşır. Kısa bir süre sonra da eşinden ayrılır. Kendisini tamamen kitaplara verir. Belir alfabesiyle hatıralarını yazmaya başlar. Nevniyaz odasından sızmış ama mabeyinde esir kalmış bir ses gibi kendi etrafımda dönmeye başladım. Sergiler arasında yüzüm av katılmış aş gibi, ellerim ceplerimde, mürebbiyenin eli kolumda, bir ses gibi böyle kendi etrafımda dönerken, bir ses gibi, bir çivi gibi kendi etrafımda dönerken, bir çivi gibi dönüyorum demiş miydim madam? Madam? Hatıratında ağdalı cümleler kadar basit anlatılar da vardır. Düz yazıda Halil Ziya'dan etkilenmiş olabilir. Lakin hatıratın sonlarına doğru reçete üretmeyen hoş modern bir dil bulmuştur. Günümüze kadar ulaşan hatıratı, önce görme engelli edebiyatçıların, sonra engelsiz görebilen edebiyatçıların, sonra da kendi görme biçimlerinde engel tanımayan edebiyatçıların ilgisini çekmiştir. Madam buz gibi olmuş elini kolumdan çıkardı o an. Laflarla oynayıp durduğum için kızdı sandım önce. Sonra ileriye doğru bir iki adım attı. Geri döndüğünde aşırı derecede heyecanlıydı. Asabınızı tırmalayan laflar mı ettim madam? Hırsıza uğursuza mı çattık, yoksa kesemizi çaldırdık da meteliksiz mi kaldık? Yok küçük beyim, dur şimdi. Ne tarafa gideceğini bilemediğini ihtiyatlı sesinden, titreyen eliyle kolumu sıkışından, tedirgin adımlarla beni fırtınaya karşı koyamayan bir dal gibi kesme taşların üzerinde sürüklemeye çalışmasından anladım. Bizi takip eden ayak sesini de işte o an duydum. Sonra elimi tuttu ve koşmaya başladık. Sendelediğim anlarda yavaşladık. Sonra yeniden aynı hızla koştuk. Adımlarımızın inikasından acem halılarını, manolya lavantalarını çoktan geride bıraktığımızı, dar ve ıssız bir sokakta olduğumuzu anladım. Sesim madam, sesim geride kaldı. Dur şimdi beyim, hayır durma. Fiskü fücuru geçtik, taat ve ibadetten döndük. Kahve kokusunu atladık, müezzin sesini ardımızda bıraktık. Sonra yavaşladık. Sesim dokunduğu yerleri zedeleyerek boğazıma yetişti. Suratım tahta çitlere çarpınca geriye doğru sendeledim ama düşmedim. Alnımdan sızan kan destar gibi çözülüp suratımdan aşağıya düştü. Ardımızdan gelen ayak sesi de yavaşladı ve durdu. Dizlerine kadar dolamalı çarıklı bir ayak mıydı yoksa iskarpinleri gıcır gıcır parlayan bir ayak mı? Madam, madam, müşkül vaziyetteydik. Köşeye sıkışmıştık. Madam harap ve persude halde arkama geçip kolunu belime doladı ve saklandı. Küçülmüş gibiydi. Büyümüş gibiydim. Kim var orada dedim. Sesim firuze fincan gibi boşluğa çarpıp dağıldı. Sesim küçüldü. Sırrım büyüdü. Dergahlarda açan gül fideleri, yerlerini mezbeleliklerde biten çakır dikenlerine bıraktı. Ayak sesi yaklaşıp omzumun üzerinden bir hışımla arkamdaki bahtsız kadına ulaştı. Boşluğa yumruklarımı sallarken, ellerim mürebbiyenin bu zamana kadar hiçbir malumatımın olmadığı ipek saçlarına ve adamın sert kollarına deyip geçti. Ebedi cenk zemini açıldı. Uzakta kara tavuklar şakıdı. Bir yaban gülü, şşş diye çardağa sarıldı. Bir asılma sesiyle madam arkamdan iniltiyle çekildi ve yere bir döşek gibi gümbürtüyle düştü. Yasemin ağaçlarının arasına sıkıştırılmış gaz yağı şişesi gereksiz bir anda burnumun dibinde patladı. Bir boğuşma ve bir çullanma sesi duydum. Uzaklarda bir kağnının gıcırtısı, çalılara çarpıp havalanan bir karganın ağır kanat seslerine karıştı. Bir hançerin bir çığlık gibi kınından çıktığını duydum. Havada savrulan bıçağın ötüşüne yere sapır sapır dökülen bir şeyler eşlik etti. Mürebbiyenin saçları mıydı? Madam, madam, oh mon dieu, gözlerimin siyahı akına yine karışmış mıydı? Görüyor olsaydım da karışır mıydı? Bıçak, bıçak havada son kez ıslık çalıp gerilmiş ipekli bir perdeyi yırtar gibi aşağıya indi ve saplandı. Hançerin sapının ağır bir nefesle yeniden kavrandığını hissettim. Eti kesişini, kopan damarın sese hırıltılı olarak eklenişini duydum. Yerde bir kütle hüsran içinde çırpındı, inledi ve durdu. Adımlar hızlıca uzaklaştı. İçimde bir tamburun feryadı kopuyor, bağırmaya çalıştıkça sesim bu feryadın içinde kayboluyordu. Ağlayarak ellerimle yeri yoklayıp parmak uçlarımla zavallı madamı aramaya başladım. Ama yerler paluza gibiydi. Elim tek bir pürüze rastlamıyordu. Küçük kan ırmakları parmaklarımın kenarlarından geçip başka bir yerde buluşuyor olmalıydı. Yanımda zavallı kadının kesilmiş uzuvlarından bir tepe yükseliyordu. Haliç gibi aşikardım ama eteklerinden tutunduğum o tepeyi bulamıyordum. Aramaktan vazgeçip ayağa kalktım. Sesimi toprağa gömdüm ve koşmaya başladım. Boşluktaydım. Koştum, koştum. Sükunet her duvarı yutmuş gibiydi. Öksürük nöbetlerini sanmaya çalışarak bir su birikintisinin üzerinden telaşla geçtim. Omzum bir direği sıyırıp geçti. Ayağım bir tümseye takılınca sendeledim ve ellerimle tutunacak bir şey aradım. Taş duvarlara çarpa çarpa ilerledim ve bir kapının zellesi elime gelince düşünmeden hızlı hızlı çaldım. İçeriden boğuk sesler geliyordu. Anahtar kilidin içinde döndü ve menteşeler gıcırdadı. Omzumda birdenbire bir el hissedince korkuyla sıçrayıp yere düştüm. Neşeyle, her yerde seni arıyorum küçük bey dedim adam. Madam? Madam beni yerden kaldırdı. Koluma yeniden sakince girdi. Ev sahibinden özür dileyerek tempolu bir Frank şarkısı tutturup köşke kadar yanımda tatlı tatlı yürümeye devam etti. Her şey masal mıymış? Masal gerçek miymiş? Sizdeki sırra ulaşacak bende bir sır yok küçük beyim. Küçük bir çocuktum ben evet. Hiçbir şey görmüyordum. Madam böyle söyleyince, mülküm bana kaldı diye sevindim o an. Ali Efendi tıbbın ilerlemesiyle birlikte peş peşe başarısız ameliyatlar geçirir. Göz lobları alınır. Tüm şahitliklerden kurtulmak istercesine bir dağ evine yerleşir. İnzivaya çekilir. Yazmayı bırakır. Ölür. Bedeni ölümünden 12 yıl sonra Haşiye mezarlığında toprağa verilir. Sümbül Teber. Bir kız çocuğu varmış. Çok güzelmiş. Çocuk olduğu için. Sümbül kolayca sevmek ve kolayca nefret etmek üzerine kurarmış köprülerini. Müebbetten sayarmış çoğumuzun yaşadığı hayatı. Bir yanıyla sever, bir yanıyla budarmış. Bir yanı ah ile çığlık arasında, diğer yanı bağ ile orman arasındaymış. Bir yanıyla iter, diğer yanıyla çekermiş. Kendisine bakan insanların yüzünü değiştirmez ama ölçülerini, önem sıralarını, dengelerini değiştirirmiş. En büyük değişimi o durgun süreçte yaşatırmış insana ama sonra eski bir dost gibi çıkıp gelir ve hiç değişmemişsin dermiş. Sümbülde ayağı aksayan bir şifanın önünde bulurmuş kendisini. Seyahate çıkan kendi evine varırmış. Kaybolduğunda yitip gitmeyeceğini bilirmiş insanlar. Onun bir yanı ceviz ağacı gibi gerilirmiş uçurumlara, bir yanı duayla sırt sıvazlarmış. Şimdi git ama sonra gitme dermiş. Önce gömül ama sonra doğ. Hakikat güneşinin altında kavrul. Çünkü yalanın gölgesi kendisini serinletir ancak. Bunu unutma. Böyle dermiş. Bu yüzden Sümbül'de herkes göğsünde işli bir mısra, içli bir dua gezdirirmiş. Acıktım dememeyi, susadım dememeyi, ağrım var dememeyi öğrenirmiş. Bir küçük bakışa sığdırırmış her isteğini, bir bakışta taşırmış. Anlayan biri gözlerine bakana kadar kırpmazmış gözlerini. Misafirler için ayrılmış terliklerin, yatakların, yastıkların olduğu evlerde kendisi de ev sahibi gibi yaşamayan, bu yüzden hep yorgun olan insanlar varmış Sümbül'de. Gidenlerin mirasını usulca, kalanların emanetini yavaşça sırtlarmış onlar. Bir kelimenin hatırına beklerlermiş uçurumlarda. Yokuşlarda o kelimenin hatırına dolaşırlarmış. Dokundukları o kelime, kokladıkları o kelime, düşerken tutundukları o kelime olurmuş. O kelimeyi unutmazlarmış. Uzaktakiler uzak oldukları için, yakındakiler yakın oldukları için unuturlarmış. O kelimeyi unutmayanların ölçüsü sadece Sümbül'de saklıymış. Sümbül'den kaçan olmazmış hiç. Ölüm hatırda tutulsa da ölmekten korkmazmış kimse. Yalnızca bir sendeleyiş ölümün varlığını ima edermiş, o kadar. Sonbaharın göğsüne insanı bir anlığına itip geri çekermiş, o kadar. Böylece edindiği mülkü mülk edinmezmiş kimse. Başkalarının mülkün mülk edinmek, edinilen mülkü başkasına bırakmak hayatın yazılmamış kanunuymuş. Bunu herkes bilirmiş. Sadece mülkü nasıl terk ettiğinin cevabıyla ayrılırmış insanlar birbirinden. Kimi emekleyerek gidermiş, kimi dikenli çalıdan sökülür gibi. Kimi delikleri yamayarak gidermiş, kimi kırılmışı onararak. Kimi bir ağacın kuytusuna yontup kazırmış yüzünü, kimi bir ağacın dalına tutunup hidayete erermiş. Kırılmamışı kırıp, yırtılmamışı yırtarak, fidanları kırıp, tohumları sökerek gidenler bizden değildir derlermiş Sümbül'de. Sonra bir gün kız çocuğunu, başkası değil, annesi, kimsesiz kılmış. Benden bıktın, ondan bıkmazsın demiş yabancı adama. Kahkahayla gülmüşler. Sümbül elleriyle başını tutmuş. Yerin dibine girmiş o an. Teber çıkmış gizlendiği yerden. Teber Sümbül'den daha büyük ama daha kurak bir yermiş. Her duranın kafesi başka, her uçanın kafesi başkaymış orada. İnsanların elleri bin bıçakmış. Perdeye saplanan her bıçak bazen ağır bir nefes, bazen şehvetli bir çığlık olur yırtarmış arzı boydan boya. Tek tek evleri yoklarmış. Ağzı kanamış, göğsü ağarmış kadınların saçlarını keser, üst üste yığarmış. Cılız elleriyle bedenini korumaya çalışan çocukları, kurumuş yaprak yığınları gibi bir kenara toplarmış. Teberde insan insanı kendi kadar parçaya ayırırmış. Tek parça kalsın diye arzular. Kalbinde bir mıknatısla yaşar, baktıkça görür, bastıkça gömülürmüş insan teberde. Kapılar gıcırdayarak açılır, yokluğa ritim tutarmış. Pencere önüne boş bir saksı ölümü hoş tutmak için konulurmuş. İliği kemiği acıtan kelimeler, duvarda bir gedik açsın diye aranırmış. Böylece kirli evler sıfatsız kalmazmış. Maskeler, makyajlar, süsler, pomponlar sadece gevşemiş suratların etrafına dizilirmiş teberde. Maskesi olan yüzleşmeye yanaşmazmış elbette. Sadece yüzünden kalbi okunanlar kirli tetikleri afallatırmış. Yine de tabut tabuta, kefen kefene, soysuzluk soysuzluğa eklenirmiş. Zifiri karanlıkta bile seçilirmiş küflü yüzler. Kıymetli olana dadananlar, tüm emekleri boşa çıkarırmış. Teberden kaçmak isteyenler de olurmuş elbet. Bir çığlık sürüsü gibi gezinirlermiş gökyüzünde. Teberden kaçmak isteyenler, kayalardan gelen sesi tanırmış. Tohumun sesi midir, taşın sesi midir bilirmiş. Tohum mudur ikiye bölünen, taş mıdır bilirmiş. Suyun hareketi taşı aciz bırakır. Yaşayan su mudur, taş mıdır bilirmiş. İnsanın yakıtı taşlardır der kitabımız. Günah mı yakar insanı, taş mı bilirmiş. Günahın sıcaklığı taşı aciz bırakınca, taş, taştan aşağıya düşermiş, bilirmiş. Her an taşın bir kalpte varlığıyla tanışırmış insanlar burada. Bir taşın taştan beter oluşunu bilen herkes kaçmak istedikçe kendisine hapsolurmuş. Çünkü bilen, bildiğiyle ne yapacağını bilemezmiş teberde. Kız çocuğu Sümbül'e yürümüş sonra. Başını yerin dibine gömen Sümbül'ü toprak yeryüzüne etmiş. İnsan hem güle hem baltaya benzeyen bu çiçeğe Sümbül teber demiş. Çünkü dünya iki yüzlü değildir. İnsanın kendisidir dünyanın iki yüzü. Uçurumun kenarında duranın sırtı sıvazlanmaz. Yorganı sıcağın verdiği sıkıntı haliyle sinirli bir şekilde açınca, duvardaki nişe gerili kanaviçe işlemeli beyaz örtü havalandı. Örtünün tekrar yerine dönüşü, kadının sağından soluna dönüşüyle aynı ana denk geldi. Sessizlik bir sıkıntı gibi boşlukta yerini buldu. Yer yatağının hemen yanı başındaki, orta ikiye giden, saçlarını ortadan ikiye ayıran kız, dizlerinin üzerinden sıyrılan sofra bezini beline kadar çekerek, kadının uyanmış olabileceğine dair huzursuzluğun tedbirini aldı. Parmak ucunu ıslatıp, halıya düşen ekmek kırıntılarını toplarken, göz ucuyla kadına baktı. Kadın gözlerini henüz açmamıştı. Rahatladı. Babası bir elinde çaydanlık, diğer elinde yumurtayla omuzlarını yukarıya kaldırıp kafasını içeriye çekerek kapıdan girdi. Kafası üşümüş, eli yanmış adam kızına hafifçe göz kırptı. Sonra saate baktı. Sonra göz ucuyla yataktaki kadını yokladı. Kadının derin uyuşu, içindeki ağır güvercine ağır bir kanat hediye etti. Sofra bezini dizlerine çekti. Demliğin kapağını açıp çay kaşığını metale sürtmeden ağır ağır karıştırdı. Çayın çöktüğüne emin olunca kapağını dikkatlice kapattı. Sonra üfleyerek yumurtayı bir elinden diğerine aktardı. Vurup da kırmak için kahvaltı tepsisinde gözlerini gezdirdi. Kızının ses olacak korkusuyla gerilen gözleriyle karşılaşınca vazgeçti. Yumurtayı gönülsüzce tepsiye bıraktı. Babasının bu çaresiz hareketiyle kızın göğsünde bir yer kabarıp geri çöktü. Sonra sofradan kalkıp usulca kadının yanındaki yerine sokuldu adam. Arkasını sırayla kızına, sobaya, sofraya ve kendisini her gün biraz daha kıyısına çeken uçuruma döndü. Babası sırtını dönüp uykuya dalınca, orta ikiye giden saçlarını ortadan ikiye ayıran kız, sessizliğin o despot hükümdarlığında yaya kaldığını hissetti. Demlikten çayı bardağa dikkatlice doldurdu. Şekeri gönülsüzce attı. Çay kaşığını ayarladı. Bardağı değdirmeden döndürdü. Tam kaşığı çıkarırken, cama hafifçe dokunan kaşıktan sinsi bir çınlama yayıldı. Kız hemen yataktaki kadının gözlerine baktı. Kadının yüzünde kızgınlık ifadesini görür gibi oldu. Bekledi. Kadın uyanmayınca, çay kaşığını bir ağacın dibine gömer gibi şekerin içine gömdü. Kız orta ikiye gidiyordu. Saçlarını ortadan ikiye ayırıyordu. Parmağıyla saçlarını kulaklarının arkasına sıkıştırdı. Saçları kulağının arkasından asi bir tel gibi atıp yüzüne her düşüşünde kız tedirgin olup başını yataktaki kadına çeviriyor, kapalı gözlerin tehditkar kıpırtısını elini usulca peynire uzatarak savuşturuyordu. Ağzı ekmekle doluydu. Birazdan peyniri de iştahla ağzına atacaktı. Çok iyi kahvaltı yapıyordu. Kızmayı gerektirmeyecek kadar iyi yiyordu. Yanakları değirmen gibi hareket ediyordu. Aferindi. Kadın gözlerini açmadan derin bir iç çekip horlamaya devam edince değirmen ağırlaştı. Kızın ağzındaki lokmalar büyüdü. Lokmayı yutmadan yutkundu. Ağzında dişlilerin arasından kurtulmak isteyen insanlar vardı sanki onları zorla tutuyormuş gibi hissetti. Gözleri doldu. Saçlarını ortadan ikiye ayıran, orta ikiye giden kız, kadının yastığa saçılan dalgalı gür saçlarına baktı. Yandan ayrılan saç, alnı çevreleyen kaküller hoşuna gitti. Oturduğu yerden uzanarak çelik masanın çekmecesine uzandı. Hafifçe çekti. Parmaklarıyla çekmecenin içini yoklayıp makasa dokundu. Kadın yatağın dışındaki üşüyen kollarını yorganın içine doğru çekince, kız makası anlık bir korkuyla bıraktı. Çekmece pusuya yatmış gibi bekliyordu. Çıngırdamasın diye açık bıraktı. Elini hızlıca çekti. Seni alt ettim der gibi kadının kapalı gözlerine baktı kız. Oysa o gözler kapalıyken de tehdit ederdi. Bazen kasapta usulca dönmüş ve üzerinden geçip gitmiş, bazen bir sergideki şeftalilerin etrafını hızlıca dolaşıp evde açılmış gözleri vardı kadının. Kabzımalların bile zahire deposunu kucaklayıp denk gelmesin diye kaçıracakları bakışlardı bunlar. Dirimleri püskürtür, ölümlere sofra kurardı. Saçlarını yeniden kulağının arkasına tıkıştırırken orta ikiye giden, saçlarını ortadan ayıran kız, geceden gevşeyen küpesinin yerinden çıkıp çıt diye pembe çiçekli kahvaltı tepsisine düşmesine mani olamadı. Kız daha küpe tepsiye düşüp ses çıkarmadan önce omuzlarını kısmış, gözlerini yummuş, ensesini inecek tokadı beklemişti. Beklediği gerçekleşmeyince gözlerini açtı. Küpeyi yerinden aldı. Bir kadının mor damarlı eline, bir kapalı gözlerine bakarak kulağına taktı. Peynirden bir tane daha alıp almaması gerektiğini, sofra bezini yukarıya çekip çekmemesi gerektiğini, ağzındaki lokmayı yutup yutmaması gerektiğini düşündü. Bir hayal kurmaya çalıştı. Kuzuları kovaladığını, yaseminleri kokladığını, suyun kenarındaki ağaçlardan vişne topladığını düşündü. Kurtlar çitleri kırınca, akbabalar yasemin çiçeğinin tezgahını kaldırıp yere çalınca, vişnelerin dalları kuruyunca, sobanın yanındaki demir kova genleşip çıtırdayınca, kızı hayalin içinden bir ilkilme alıp çıkardı. Kovanın içindeki iki odun, biz yapmadık der gibi birbirine baktı. Boşlukta ses yankılana yankılana ilerledi. Kızın ortadan ayrılmış saçlarının ve henüz yutamadığı ekmekle dolu yanağının üzerinden geçti. Kaybolmuş bir şehrin belirgin akşamı gibi saatin ve sofranın üzerine yayıldı. Kadın hafifçe mırıldanıp kımıldadı. Neyse ki uyanmadı. Yine de orta ikiye giden, saçlarını ortadan ayıran kızın göğsüne bir acı oturdu. Güvercin sessizliğinde ilerleyen bir acı. Kuyudan yükselen su gibi içini doldurdu. Kurtulmak istediği ne varsa uçurumun kenarından suya attı. Bu suyu daha da yükseltti. Eğilip suya attıklarını geri toplamak istedi. Topladığı her şey kadının bakışlarına dönüşüyordu. O bakışları ne alabildi ne de suda bırakabildi. Çaresizlik içinde ağlamaya başladı. Kirpiklerinden sicim gibi yaşlar boşalıyordu. Ses olmasın diye burnunu çekmedi. Parmaklarını gözlerine sokmadı, yutkunmadı. Kadının gözlerinden gözlerini ayırmadan, yanağında bitmeyen lokmayla, gözyaşı ve sümükle kaplı yüzüyle sofra bezini dizlerinden sıyırdı. Babası ses olmamasına rağmen uyandı. Yatakta doğruldu. Başını çevirip ağlayan kızıyla göz göze gelince yutkundu. Başını önüne eğdi. Orta ikiye giden, saçlarını ortadan ayıran kız, eteğindeki ekmek ufaklarını sofra bezine çırpıp babasının yanına geldi. Diz çöktü. Bir anne gibi küçük ellerini babasının sırtında gezdirip sıvazladı. Adamın başı döndü. Düşecek gibi oldu. Düşmesin diye babasını sımsıkı kucakladı. Orta ikiye giden, saçlarını ortadan ikiye ayıran kız. Son kuşlar. Aylana ve ülkemin kıyıya vurmuş tüm çocuklarına. Geldin. Yoktu. Kumlara Son Kuşlar kitabını koydun. Oturdun. Sonbaharda iç ve dış turizm şirketleri doğanın gerdanından ellerini çekip izne ayrıldığında ve insanlar tatil sandıkları hastalığı evlerine varıp sağaltmaya çabaladıklarında, sezon bittiğinde, kırık şezlong öbekleri sahilde yükselmeye başladığında. Yüksek sesli müziklerin, motor seslerinin, fütursuzca kahkaha atanların, denize pat küt atlayanların, nemden daralan nefeslerin gürültüsü, tuzdan kaşınan son köpeğin hırıltısına eklenip bittiğinde. Deniz insanı aşıp kuma kavuşunca, yalnızlık yalnızlığa ulaşınca, kabaran dalgaların önünde kendinden başkasıyla karşılaşmadığında. Buzdolapları olmadığı için içerledi Ahmet. Herkesin evinde buzdolabı vardı. Onların evinde yoktu. Fırın zaten yoktu. Heveslenip bir ceket almışlardı. O da hemen bozulmuştu. Yine de duvara dayayıp divan olarak kullanmaya devam etmişlerdi. Duvarda küçük gömme bir dolap vardı. Kapakları çivit rengi. Kulplarına dolanmış eski bir don lastiği iki kapağı bir arada tutuyordu. Dolabın bir tarafında önemli mi önemsiz mi olduğuna karar verilememiş evraklar, diğer tarafında Ahmet'in okul defterleri ve ikinci el üniversiteye hazırlık kitapları. Evin umut vadeden tek bölmesi bu dolaptı ve onu da eski bir don lastiği tutuyordu. Odanın köşesinde kare şeklinde suluk denilen beton bir zemin vardı. Geceleri suyun akıp gittiği borudan cılız bir ışık sızardı. Çitler kırılmış, can kurtaran kulesi terk edilmiş, fileler yırtılmış, kırık şemsiyeler, yırtık brandalar eski bir afiş gibi tozlanmış, insan elini çekmişse sahilden, bir genç kızın demir iskeleye sıkıştırdığı rüzgar gülü avara dönüyorken, bakımına gerek kalmayan palmiyeler rüzgarla uzlaşıyorken, yiyip içmeler, esneyip tıksırmalar, şehrin koyu gölgelerine taşınmışken, banklara kazınmış isimler, alfabede yerlerini aramaya koyulmuşken. Soğuktan içi titredi Ahmet'in. Diğer odanın yüklüğünden, ablaları yorganları bir bir getirip sobaya tutarak ısıtmaya çalışırlardı her gece. Yan yana dizilen yataklara, kardeşleri nasıl sığacaklarını bilmeden, bu bilmeyi düşünmeden, herhangi bir düşünceyi başlarından savuşturmadan sıralanırlardı. Ne soba yanı, ne pencere yanı isterdi Ahmet. Ama ortada yatmak da istemezdi. Bir yüze bakarak uyuma fikri onu bunaltırdı. Uyuyan yüz, yolun ortasında duran bir mezar gibiydi. Sağından solundan geçenler anlık bir duraksama yaşar, ömürlük koşturmacalarına devam ederlerdi. Bir mezar ucu, bir soba yanı, bir pencere kenarı derken, evin en çok hastalanan ferdi yine o olurdu. Annesi bazen onu suluktan tarafa yatırmak ister, Ahmet şiddetle reddederdi. Ebesinin ölmeden önce söylediği sözler onu korkuturdu. Orada şeytanlar oynaşır derdi ebesi. Besmelesiz basan çarpılır. Elini ayağını hızlı yıka. Orada oyalanılmaz, konuşulmaz. Sofra bezine üstünüzü iyi çırpın. Ekmek, börek kırpıntısı üzerinizden sulağa düşer de iflah olmazsınız. Denizle aranıza girenler bir bir çıktığında, sahil boşalıp sararmış yapraklar denize doğru uçtuğunda, onarılmamış gezi tekneleri kıyıyı kaplayan yosunlar bir harabenin son rötuşlarını yaptığında, her şey kendi sonbaharına kavuştuğunda, terk edilmiş bir sahilde terk edilmiş biri gibi gözlerini ufka doğru diktiğinde, gözlerin bir gemiyi aradığında, gözlerin mavi sularda yitirilmiş, örselenmiş o gemiyi aradığında, kurşunlanmış, acıtılmış, kanatılmış o gemiyi aradığında. Bir sağa bir sola dönüp durdu Ahmet. Kardeşleri açlıktan mı, yavan ekmeği çok yemekten mi belli olmayan bir sancıyla boğuşurken, ablaları örgülerini birbirlerine çözdürüp soğuktan morarmış ellerini koltuk altlarına sokup yatağa bir kalıp gibi devrilirken, annesi dışarıdan doldurup getirdiği güğümü "Jos" diye sobanın üzerine indirirken, Ahmet üniversite hazırlık kitabını sehpaya koyar, herkesin uyumasını beklerdi. Lakin üşüyenler, yorulanlar, karnı ağrıyanlar ışığın sönmesiyle rahata ereceklerine inandıkları için Ahmet'in ders çalışmasına söylenmeye başlardı. Cıkcıklar, oflar, yorganın içinden bir anlığına fırlayan kızgın bakışlar, hadi artıklar, kazanacak sankiler havada uçuşurdu. Ahmet tüm bunları önemsemez, asıl tepkinin gelmesini beklerdi. O tepkiye kadar kaç soru çözerse kâr bilirdi. Dış kapının anahtarı kilidin içinde dönünce, bir kedi miyavlayıp arka bahçeye kaçınca, boğuk bir öksürük, bir yumruk gibi kapının tahtasına inince Ahmet nefesini tutup yatağına gömülürdü. Babası gürp diye odaya girip küfürler savurup yanan ışığı kapatıp karnı ağrıyanları, canı sıkılanları, üşüyenleri bir korkunun önünde eşitliği verirdi. Babası nerede yatar, hangi yastığa yaslanır bilmezdi Ahmet. Bazen uykunun ortasında bir su sesi duyar, suluğun oluğundan sızan ışık hüzmesinde çömelmiş çıplak bir bedenin yıkanışını görür, utançla başını yorganına gömerdi. Bir dalga iner, bir dalga çıkar, bir bulut susar, bir bulut ağlar. Müşterisi kalmamış işletmelerin esmer garsonları turistlerden daha yabancı bulurlar seni. Yanlış ve eksik bulurlar. Bu harabeye bu yanlışlık yakışır. Çay soğur, yakışır. Kapıların ardında, denizin bu tarafında, savaşın kıyısında, ucundan kıyısından zulme karışmamak için burada, bu insan durur. Sahilde kalan son cam kırığı, yaşadığın coğrafyanın ta kendisi olur. Nefes alamadığını hissetti Ahmet. Evdeki bunca kalabalık yetmiyormuş gibi, bir gün ablası komşudan getirdiği kafese asmıştı duvara. Ceyran yapmayan yere as demişti komşu. O da evin en kuytu köşesine asmıştı. Odanın bir köşesinde şeytanlar oynaşırken, bir köşesinde cennet bağının bülbülleri gibi iki kuş ötüşür olmuştu. İkide bir kafesi yere indirir, kuşun renklerine, boncuk gözlerine bakıp yerine asarlardı. Buna bir de suluk lazım demişti ablası. Küçüklerden biri suluğu var ya demişti. O değil, yıkanacağı bir kap. Kafesin kapısını açıp göstermişti. Buraya tutturulacak. Cennet bağının bir köşesinde kuşlar ötüşürken, diğer yanında şeytanlar oynaşmaya devam edecek yani diye düşünmüştü Ahmet. Ya da insan cennet bağını her zaman şeytanın imarını açacak kabiliyettedir. Ertesi gün bir suluk bulup gelmişti. Kendi elleriyle kafesin kapısına takmıştı. Kafeste cumba gibi bir çıkıntı oluşmuştu. Lakin sınav tarihi yaklaşınca, babası boş işlerle uğraşmasın diye kafesi tutmuş bahçeye fırlatmış, kafesin kapağında suluk takılı olduğu için kuşlar kaçıp kurtulamamış, tellere çarpan kuşlar bir süre sonra can vermişti. Ahmet Mersin'de 2 yıllık bir üniversite kazanınca, babası bu yaptığının ne kadar doğru olduğunu kendi içinde pekiştirmiş, oğlunu alnından öperek otobüse bindirmişti. Geldin. Kumlara oturdun. Yoktu. Hava soğuktu. Uçmasın diye şapkanı iki elinle tuttun. Hayır, başını iki elinin arasına almak için sebep uydurdun. Kumu avuçladın. Aylanı andın. Ufka dolandın. Kim bilir nerede buluşacaksınız onunla? Ne zaman aynı gemiyi bekleyeceksiniz? Ne zaman deniz denilince aynı şeyleri düşüneceksiniz? Umudunu kaybedersen, sen de bu harabenin bir parçası olursun. Terazi nasıl ikiye ayrılıyorsa, deniz de ayrılıyor işte ikiye. Ayırmak için değil, uzaklaştırmak için değil, iki farklı yakada kalın diye değil. Musa gibi yürüyün diye, derinden, birlikte. Ahmet'in Mersin'de kaldığı yurtta saçları yol yol döküldü. Attığı her taş çizginin üzerinde kaldı. Yanan hep Ahmet oldu. Evini özledi. Kardeşleri tarafından atıldığı bir kuyu gibi ağzını açan yatağını özledi. Çatıdaki tahta oluktan akan suyun şıpırtısıyla sulukta oynaşan şeytanların fısıltısını bastırdı. Hayalinde bunu başardı. Lakin arkadaşlarının gözünde sudan korkan bir çocuğun ötesine geçemedi. Ahmet arkadaşlarıyla inatlaşıp bir karış suda boğulunca, babasının kalbi acıdan yufka gibi incecik oldu. Konu komşudan utanıp, bu devirde banyo olmaz mı diye çıkışanlara gücenip, odanın köşesindeki suluğu baltayla kırdı. Arka odanın yan duvarından bir banyo çıkarttı. İçine gözü yaşlı annesi, eski bir soba kurdu. Üzerine bir güğüm, iki ibrik sıraladı. Duvarın yarısına kadar muşamba çekti. Banyonun ortasına, tabure iteledi. Geldin. Kıyıya vurdun. Yoktu. Denize baktın. Aylan'ı aradın. Musa'yı andın. Tutunmak için belki bir asa aradın. Yoktu. Kafes açıldı. Denize doğru kuşlar havalandı. Birbirinden habersiz kuşlar. Son kuşlar. Aşkın soğuyan elleri. Hastanenin bir ucundan bir ucuna saçların. Kamilem, bir bir anlat nedir benim suçlarım. Yıllar önce kasabadaymış. Kadınlar toplanmış. Hazreti Muhammed denilince herkes elini kalbine götürmüş. Kimi yerinden çıkacak gibi atan kalbi belli olmasın diye, kimi işte tam burada demek için, kimi bir kalbin var mı diye yoklamak adına, kimi sadece böyle olması gerektiğini düşündüğü için istisnasız tüm eller kalplere gitmiş. Sonra aynı eller, hasta Kamile'yi alıp da şehre kaçıran genç adamın arabasının ardından uzanmış. Durdurmayı başaramamış. ilençle sallanmış, tühlerle ıslatılıp dizlere çalınmış. Kadınlardan en acılı olanı, arabanın ardından yetişmek için koştuysa da vazgeçmiş. Varsın aşkın soğuyan ellerine bir de onlar tutunsunlar da, aslında tutunduklarının kendi soğuyan elleri olduğunu anlayıversinler demiş. Aslında böyle dememiş. Şöyle demiş. Tarlanın bu sene hayrı yok. Harmandan kalkanla ambar dolmadı. Pazara çıkan mal keseyi boş koydu. Geçen sene mahsul iyiydi. Bu sene römorkun yarısı ürün yarısı amele. Amele parasını ister. Ortakçı hakkını ister. Tarla kenara ayrılacak tohumluğu hatırlatır. Yine de nasipmiş fakirin ekmeği. Yine de kurban olduğum Mevlam yolda koymazmış garibi. Yıllar önce buradaymış. Bu koridorlarda, beyaz önlüklü hemşirelerin arasında gözlerini gerilmiş bir çift kasnak gibi açmış ve ne demek demiş genç adam. Ne demek ölüm de var. İçinde getirdiği çifte örtmeler, pekmez taşları dağılmış. Savuşturduğu eller, çaresiz bakışlar, tekinsiz avlular, çeşme başları, durmadan istop eden araba, bir avuç üst tüpü. Küle gömülmüş kuşhaneler sağa sola saçılmış. Kucağında aldan aka, aktan mora dönmüş kamilesiyle kapıları tek tek açarak, gözlüklü ve ciddi gördüğü her kula doktor sen misin diye sorarak, sedyelerin ortasına diz çöküp sonra tekmeler savurup yeni yollar açarak, kendisini kahvehanelerden topladığı, kendisinin yakasından kurtararak mozaik betonun üzerine yığılmış. Tam o anda kucağındaki bir deri bir kemik kalmış kamileyi, İki hemşire kucaklayıp bir sedyeye yatırmış ve koşturarak koridorun diğer ucunda kaybolmuş. Müşfik bir el omzuna rızkını paylaşan bir kuş gibi inmiş inmiş çıkmış. Elimizden geleni yapıyoruz, sakin ol, dua et demiş. Bir şey yapın ölmesin diye bağırarak ve kendi dediğine kendi inanmaz gibi düştüm, düşürürüm, bittim, bitiririm diye mızırdanarak doktorun elinden sıyrılıp bir duvarın dibine çömelmiş. Ağlamış gözlerinin altı dürü bohçası gibi kat kat açılmış. Az durmuş, çok düşünmüş. İçinde çatlayan duvara bir kürek çamur vurup, dükkanın önünü sulayıp, pazar görüp, anasının ak yazmasıyla göz pınarlarını silip yerinden kalkmış. Başhekime çıkmış. Kucağında çocuğu olanlara danışmış. Damdan düşenlerin yanında oyalanmış. Her çiçeği zikir halinde bulan Yunus gibi, her hastada bir başka zikir bulmuş. Ya şükrederek, ya sabrederek razı ol diyenlere ben reddederek razı olmaya kalktım demiş. Tövbe etmiş. Yine de iki gün sonra gözlerini açan yavuklusuna ölümü reddetmenin verdiği hazla sarılmış. Köye muzaffer bir eda ile haber yollamış. Şimdi yine buradaymış. Beyaz önlüklü hemşirelerin arasında yıllar önce kucağında gezdirdiği kamilesi, kır saçları, gözlüğü ve sarkmış yanakları ile tam karşısındaymış. Gözlerini kapamış. Beklemeye bekleme eklemiş. Ne demek diye sormamış. Ne demek ölüm de var diye çıkışmamış. İçinde getirdiği düzenli masaları, alışveriş listelerini, tıkır tıkır işleyen tekerlekleri, bir avuç ıslak mendiliyle derli toplu durmuş. Yıllar önceki ölüm kalım mücadelesinde kazanılan ganimetin geriye kalmış kırıntısının yanına sinmiş. Paylaşılan tarladan hissesine düşen sıcak su musluğuna razı olmuş. Bodrumda tuttuğu eski kilim denkleri dağılmadı diye sevinmiş. Satılan ambara hayıflansa da, cam balkondaki bir çuval patates, bir çuval soğan, gönlünü mutmain etmeye yetmiş. Küllerinden arındırılmış, sürtülmüş, kalaylanmış, içine bir top çiçek konulmuş kuşhaneyi baş köşeye koymuş. Ne demek ölüm de var diye hastaneyi birbirine katmamış. Kapıları tek tek açıp kapatmamış. Başhekime çıkmamış. Gelen yeni yetme doktorlara siz ne bilirsiniz dememiş. Bir şey yapın ölmesin diye haykırmamış. Sadece ne kadar ömrü var diye fısıltıyla sormuş. İğne yapmak için gelen hemşireye yardım etmek için doğrulmuş. Paspas yapan kadın camı açtığında kamilesinin üzerine örtmüş. Diğer hasta yakınlarına siz de mi diye sormamış. Damdan düşenlerin yanlarına uğramamış. Uzattıkları çayı almamış. Hasta yakınlarının uzattığı çayın alanı değil, vereni teslim ettiğini bilmemiş. Ölüme direncim kalmadı. Ölüm karşısında ölmekten başka çarem kalmadı diyen kamilesine, yaşlandım. Ölümü reddetmeye mecalim kalmadı. En büyük acı bu kamilem. Sonuç bu. Hastaneyi birbirine katacak tek sorun bu diye bağırıp ağlayıp haykıracakken, yaşlı kadının omzuna dokunup, kendi kendini sakinleştirmiş. Elinde numaratörden aldığı sıra numarası varmış da, Kamil'e hep önüne geçiyormuş gibi bildik bir sıkıntıyla beklemeye devam etmiş. Kadınların en acılı olanı, çıktığı sekiden sofra bezini silkelememiş de, şehirdeki hastaneden gelen acı haberi iki eliyle savuşturmuş sanki ve şöyle demiş. Mekikler yazmaya çekilmedi. Karyola etekleri ütülenmedi. Küstüm yastıklarının dantelleri örülmedi. Bohçalar sandıkların dibinde lekelenmiş. Ara dantelleri kaybolmuş. Evlense de duldur aşık olan. Gelinin çeyizi ölünün çeyizidir. Böyle demiş de, aslında şöyle demek istemiş. Varsın aşkın soğuyan ellerine tutunsunlar da, aslında tutundukları elin kendi soğuyan elleri olduğunu anlayıversinler. Sonra kendi elinden tutmuş kadınların en acılı olanı. Kendi sözünü tutar gibi. Eski toprak. Geldim. Karşısına oturdum. O yerde. Minderin üzerinde. Ben karşısındaki hafif yüksek sedirde. Yanına oturmalıydım. Elimi omzuna atıp maşallahın var, iyisin iyisin demeliydim. Gönül almalıydım. Beceremedim. Yapamıyorum. Olması gereken bana hep olmaması gereken gibi geliyor. Katı bir atık gibi sedirde duruyorum. Yumuşamam için elden ele geçmem, işlevsel hale gelmem için işlemden işleme sürüklenmem lazım. Ellerine bakıyorum. İşlevsiz. Soğuk. Yerden tesbih mesafesi uzaklığında. Öyle durmaya alışmış. Yandan biri tesbih fırlatıyor kucağına. Alıyor elini. Ölçü. Karşısında sedirde oturuyorum. Verimsiz bir hasadın geriye kalan toprağı bana bakıyor. Ben bastıran bir sanayi kuşağı gibi. Verimli ırmaklara sızmak üzere olan kirli bir sıvı gibi. Tabii kaynakların üzerine çullanmak üzere olan yabancı bir el gibi. Kibirle bakıyorum ona. Toprak topraktır oysa. Hasat verimsiz, yağmur az, süne çok diyelim. Diz çöken meyveli bir ağaç gururunu onarmaya yetmez mi toprağın? Toprak hep haklıdır elhak. Lakin ben de haklıyım. Diz çökmeyeceğim. Karşısındayım. Ağrım. Suçlar ağırlaştırır. Suçsuzum. İşlenmemiş suçlar çok daha ağırlaştırır. Baktıkça ağırlaşıyorum. Yalan yanlış bir gülümseme suratımda kahve çekirdeği kavuruyor. Birazdan misafir olup suratımda yerini alacak diğer duygular için. Eliyle yanındaki mindere pat pat diye iki kere vuruyor. Buraya gel diyor, yanıma. Yavrusunu emzirirken zarar görmesin diye bacağını büken, topuğunu kaldıran bir at kımıldıyor minderde. At bacak demek. Verilen misal bu yüzden minderdeki minelere suyun koşmasını kolaylaştırıyor. Görmezden geleyim diyorum. Gözleri az görüyor. Görmezden gelelim birlikte bu hareketi diyorum. Anlamıyor. Pat pat vuruyor mindere. Sinirleniyorum. Bırak beni diyorum. Efendi efendi terk edeyim topraklarını. Terk edişim sana harman yeri olsun. Yalnızlığımı, beş parasız geçen üniversite yıllarımı, delik ayakkabılarımı, Bodrum'daki mescitte büzüşüp ağlayışımı, bilet param olmadığı için yürümeyi çok sevdiğimi uyduruşumu al. Harman yerinde savur. Bereket um diyorum. Efendi efendi ayrılayım bu topraktan. Bakışımı eğmeden, dizinin dibine inmeden, trafiğe karışıncaya kadar, gökdelenlerin dibinde buharlaşıncaya kadar, iklimsel kuşkular, biyolojik tehditler karşıma dikilinceye kadar bırak efendi efendi. Efendisi olayım bu toprağın diyorum. Görmeyelim ikimiz de bu çağrışı. Lakin eliyle pat pat. Savaş müziği bu. Buraya gel diyor. Zırhımla geldim bu sedire oturdum zaten ben. Bak on parmağımda 10 mermi. Ortasından kırılmış kalemlerle dolu çanta. Beni rahat bırak. Soğuk bir bayramlaşma, mecburi bir selamlaşma bu. Babil Kulesi'nden zırhla aşağı inmek çok zor, nereden bileceksin? Hiç inmedin ki. Yine de savaşmayacağım. Yorgunum. İki dünyayı birbirine dokundurup döneceğim. İnanmışlar böyle yapar. Ahiret atı koşmak için dünya toprağını sırtından atmak zorundadır. Sen dünya toprağısın. Pat pat. Çağırma. Bunca yıl geçti. Geçen yıl bacası tıkandı evin. Konu komşu seferber oldu. Bacadan içeriye sopa soktular. Kilo salladılar, asit döktüler. Açılmadı baca. Sobayı yakıyoruz, tütüyor. Söndürüyoruz, tütüyor. Yakıyoruz, söndürüyoruz. Söndüremiyoruz. Dışarı kaçıyoruz. Kimde kalalım dedik. Aklımıza sen gelmedin. İlkokul öğretmenim geldi. Annemin kuzeni geldi, sen gelmedin. Sen gelmedin. Toprağını, ganimetini, sevgini, sadakatini bölüştürmekle meşguldün. Bize bir gram sevgi düşmedi o Taksim'den. Bırak beni ne olur. Bu sedirde tenekeden yapılmış bir eğreti fabrika gibi kendi içime eğilip gideyim. Yeniden bir bekleyiş alevini körükleme. Toprağa yağmur yağdırma. Çamurdaki taze ayak izlerini gösterip de beni babamın kızı olmak gerçeğiyle karşılaştırma. Bırak ikimizin arasındaki kesikten akıp gideyim. Bana köprüler kurdurma. Dallardan ipler ördürme. Kuşların teleğini önüme düşürme. Karşısındayım. Eliyle pat pat. At yavrusunu emzirdi. Sonra şahlandı. Minderdeki dallara su yürüdü. Sol kolum mafsal yerinde ağır bir acı bırakarak uzamaya başladı. Bileğim sederin işlemeli örtüsünden kayıp halıya kadar indi. Bir kulağım eriyip omzuma değdi. Saçlarımın yarısı uzayıp omuzlarımdan aşağıya, oradan da halının saçaklarına dolandı. Kalbim bir çocuk gibi koştu sana doğru. Bacağımın üzerinden sıyrılıp ayaklarıma kapaklandı. Çocuğu kaldırdım. Üzerini çırptım. Dizlerinde açılan yarayı öptüm. Başının üzerinde tuz gezdirdim. Göğsüne çöre otu serpiştirdim. Çocuk avcunu sımsıkı kapatmıştı. Aç dedim. Açmam dedi. Aç dedim. Açtı. Boncuklar vardı. Atın yelesindeki boncuklar. Çocuğun eline vurdum. Boncuklar etrafa saçıldı. Sana oraya gitmeyeceksin, ondan hiçbir şey almayacaksın demedim mi dedim. Pat pat sesi duyuldu. Çocuk benden kaçmak istedi. Sen dedi, istememenin kibrini al da başına çal dedi. İsteseydin verecekti dedi. İstemeden vermeliydi dedim. Sormalıydı halimi, kızım demeliydi. Kızım demeliydi. Böyle deseydi, halimi sormasına gerek kalmazdı. Kızım denildi mi? Dili çözülür zaten kız çocuklarının. Pat. Tomahawk. Dünyanın direkleri. Tramvaydayım. Sınavdan dönüyorum. Yanımdaki okumuş adam, yanımdaki kır saçlı okumuş adam, yanımdaki pahalı montlu, orijinal spor ayakkabılı, laptoplu okumuş adam, yanımdaki mecburen bu tramvayda olduğu her halinden belli olan okumuş adam, kulağından kulaklığı çıkarıp yeniden takıyor ve parmaklarını piyano çalar gibi hareket ettirmeye başlıyor. Bu hareket bana bir üstünlük simgesi, bir emir cümlesi, bir hakir görme edası gibi geliyor. Hasmımıza sevdiklerimizden daha yakınızdır. Adamın bu hareketi beni ona yaklaştırıyor. Üstünden nefret eden bir alta dönüşmeye hazırım. Hangi komutu verirse versin, ona koşulsuz uyacak bir er beliriyor içimde. Koşulsuz uyarken bin türlü küfrü yıkayıp ipe serecek bir er. Küfretmek için ve nefret etmek için üstün emri şart. Parmaklarını kımıldatmayı kesiyor adam. Bir müddet emirsiz ve küfürsüz yol alıyoruz. İçimdeki er botlarını boyuyor. Çarşafını düzeltiyor. İki parmağımla buğulanan camı silip koğuştan dışarıya bakıyorum. Lakin insan kalbinin buğusunu silmek için başkasının parmaklarına ihtiyaç duyar. Çünkü o buğu içeriden değil, dışarıdan silinir. Nişanlımın hayali camdaki buğuyu silip gülümsüyor. Ben de ona gülümsüyorum. Sonra içimden parasızlığım, işsizliğim, aylaklığım geçiyor. Kalp yeniden buğulanıyor. Nişanlım siliyor, gülümsüyor, yeniden buğulanıyor. Siliyor, gülümsüyor, yeniden buğulanıyor. Hava soğuk olmasa buğu da olmayacak. Görüş mesafesi azalmayacak. Buğunun iki tarafında iki yalnız üretiyor soğuk hava. Ayaklarımı birleştirip ellerimi koltuk altlarıma sokuyorum. Büzülür gibi bir hareket yapıyorum. Yanımdaki adam bu hareketi gördüm dercesine bacak bacak üzerine atıp paçasındaki tozu bir aktör edasıyla pat pat vurup çırpıyor. tozu çırpmak için bacak bacak üzerine atmış gibi görünse de, asıl amacının toz değil, oturuş pozisyonuyla üstünlük sağlamak olduğunu anlıyorum. Üstlerimi iyi tanırım. Bayraklı, flamalı, kollu bacaklı, afişli ve sloganlı, savaş bilançosunun korkunçluğuyla övünen bir batılı orduya dönüşüyor adam. Savaş için barışan liderlerinin izinde, barış için savaşan bir ordu. Tramvayın dışında nişanlımın hayali. İçeride bu haçlı askeri. Kuşatıldığımı hissediyorum. Birbirimizi yok edene kadar savaşacağız. Adam attığı bacağından ayağı sarkıp ağrımasın diye ayak bileğini eliyle tutuyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Diğer yandan bileğinden kavranan ayak müziğe eşlik ediyor ve ritim tutmaya başlıyor. Bunu anlayışla karşılamam mümkün değil. Bu görüntü bir anda askerlerin koşusunu andırıyor. Kişiliğimin üzerinde bir ordu silahlı koşu yapıyor. Botların tabanları pütürlerimi düzleyip çıkıntılarımı toprağa iade ediyor. Küreselleşiyorum. Adam bir an dönüp belli belirsiz gülümsüyor. Asık suratımla bu hareketi geçiştiriyorum. O flash mob organizasyonun tatlı bir çocuğuna dönüşse de, ben Irak'ta annesini kurtarmaya çalışan yaralı bir çocuğum. O planking yapan, canı sıkkın bir gence dönüşse de, ben Halep'te enkazın üzerine sırt üstü düşen bir muhalifim. O T-Bowing yapan bir batılı öğrenci ise, ben Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları bahçesindeki düşünen adam heykeliyim. O cips kola pizza, ben mülteci kamplarına fırlatılmış bir dilim ekmek. O Wall Street, ben Sırat Köprüsü. Attığı bacağını indiriyor adam. Bu sefer de ben öne doğru biraz kaykılıp iki dizimi yanlara açıyorum. Kadınların erkeklerde en sevmediği oturma şekli. Ben de sevmem. Ama yapıyorum. Düpedüz sınır ihlali bu. Asker, buyurun komutanım. Alet edevat çantasının içinden cetveli çıkar. Cetvel yok komutanım. Cetvel nerede asker? Cetvel yok komutanım. Nerede? Afrika haritasında unuttunuz komutanım. Cetveli bahane edip boyumun ölçüsünü mü alıyorsun asker? Biz boy ölçüsüyle ilgilenmeyiz komutanım. Ya ne yaparsınız? Biz kalp ölçüsüyle ilgileniriz. Onun ölçüsünü de hilalle alırız. Bu kadar laf sokmak yeter diyorum içimde. Hilal gibi yayıldığım koltuğumda cetvel gibi doğruluyorum. Bacağımı yanımdaki adama hafifçe dokundurup geri çekerek yeni sınırı cetvelsiz belirliyorum. Komutanım beklemediği bu geri çekilmeye iki bacağını birleştirerek cevap veriyor. Lakin daha sonra çantasından laptopu çıkarıp bitişik bacaklarının üzerine koyuyor. Bir oyun açıyor. Cetveller, bayraklar, savaş meydanları, botlar ve küfürler ortadan kalkıyor. Artık ikimiz de siviliz. Artık muhalif olmak, azınlık olmak, hakkaniyet istemek, hassasiyet arzulamak interaktif yollardan olacak. Oturduğum koltukta biraz daha dikleşiyorum. İçimdeki çamurdan çörek yapan Somaliliği, Kutulamare'de potinlerini pişirip yiyen Gazi dedemi bir önceki durakta indiriyorum. Camın ardında gülümseyen nişanlımın görüntüsünü cama hohlayarak yok ediyorum. Ben de en az senin kadar iyi bir bilgisayar kullanıcısıyım. Savaş oyunlarına gençliğimi kaptırdım. Teknolojiyi öğrenmek için çocukluğumu verdim. Telefonumda aynı oyunu açıyorum. İstemsizce gözleri telefonuma kayıyor. Gülümsüyor. Kullanıcı adın ne diyor? Kızılderili baltası 25. Ya seninki nedir? Tomahawk diyor sırıtarak. Anlamını sormaktan ar ediyorum. Sonra nasılsa bakarım. Oyunda üstünlüğü sağladıkça keyfim yerine geliyor. Annemin hatırı kırılıyor lakin. Annem dünyanın direkleri hatır için ayakta duruyor derdi. Kimin hatırı için anne derdim? Sevilenlerin derdi. Sevdiklerimizin mi? Hayır kuzum, sevilenlerin. Sevilenler sevdiklerimiz değil mi işte derdim. O da hayır yavrucuğum. Bizim sevdiklerimizin değil. Onun sevdiklerinin hatırı. Ah annem. Hiçbir mutluluk, sevinç, başarı. O hatırdan daha kuvvetli değil mi şimdi, şu an? Anne. Anne. Yanımdaki adam sınırlarıma dalıp bacağımı dürterek hadi oyna diyor. Yeniden sevgisiz, hatırsız, küçük, yuvarlak bir dünyanın insanlarına dönüşüyoruz. Oyunda üstünlüğü sağladıkça keyfim yerine geliyor. Baltamı havada sallayıp keskin ucunu öpüyorum. Ben üstünüm ve işte şimdi eşitiz. Lakin üstünlüğüm uzun sürmüyor. Eşitlik bozuluyor. Amerikalı asker İneceği durağa yaklaşınca, "Tanıştığımıza memnun oldum Kızılderili Baltası 25 diyor. "Ben de memnun oldum," diyorum. "Yarın doktora yeterlilik sınavım var. Bana şans dileyin," diyor. "Olur," anlamında başımı sallıyorum. "Ya siz?" diye soruyor. Tam açık öğretim işletme diyecekken susuyorum. Adam tramvaydan iniyor. Baltam yere düşüyor. Dünyanın direklerinden biri üzerime devriliyor. İçimizdeki yangın merdiveni. Ahmet Bey dini ilimlere önem veren, gece gündüz ibadet etmeye çalışan, ibadet etmediği anların yerini meşru davranışlarla doldurmaya gayret eden, secdenin üzerinde derinleşmişken derin değilsem sebebi var diyerek gözyaşlarına gark olan biriydi. Eşi Hatice Hanım kendisi bilmese de hal ilminde pek ilerideydi. "Gönlün sahibine yar olsam yeter," derdi. "Kendini bil, her şeyi bil," derdi bir de. Ahmet Bey'e namazı kıldın, gayesini de kıldın mı diye sorardı. "Dudağın depreşti, kalbin de depreşsin," derdi. "Güzeli gör ama maksadını gözetmeyi unutma," derdi. Ahmet Bey'i yükselttikçe yükseltirdi eşi. Dolambaçlı merdivenleri onun eteğine tutunarak çıkardı yaşlı adam. Mektebin, medresenin, kürsünün, minberin üzerinden coşkun deniz gibi taşırıp dağların zirvesine bırakırdı eşini Hatice Hanım. Merdivenleri döne döne çıkarlardı birlikte. Ara sıra dinlenir, arşa da çıksak, bir gönülde yerimizi pekiştirmedikçe arzın dibindeyiz deyip gözyaşı dökerlerdi. Bir basamak nefis tezkiyesi, bir basamak vicdan tasfiyesi, bir basamak acizliğin beyanı. Ağır işleyen bacaklar koşturan gönüllerine yetişmeye çalışırdı. Güzel eşinin yanındayken aşağıya bakmak aklına gelmezdi Ahmet Bey'in. En fazla aynı basamakta çok oyalandıkları için sitem ederdi. Bazen kollarını iki yana açıp garip hareketler yapardı döner merdivende. Hatice Hanım yaşlı adam trabzanları bırakıp sema için dönmeye başlayacak sanırdı. "O olgunluğa erişmiş olamayız," derdi telaşla, "düşeriz." Sonra o da kollarını açar ve birlikte kanatlarını kontrol ederlerdi. Ne dıştaki kanadı beğenir, ne içteki kanatla tatmin olurlardı. "Kanadımız yok, bunlar kanat değil," der, susarlardı. Bir gün Hatice Hanım aniden vefat etti. Uçtu mu, çıktı mı, yükseldi mi, göklere mi karıştı bilemedi yaşlı adam. Tek bildiği, düşmedi eşi o merdivenden. İnmedi, yuvarlanmadı, dibi bulmadı. Dilsiz dudaksız söylenen sırlara tutundu. Varlık yükünü basamağın üzerine bırakıp binbir zerreye kavuştu o mübarek kadın. Ahmet Bey bir müddet bocaladı elbette. Merdivenin trabzanlarından bir yağ gibi kayıp birikti kendi üzerine. Uçarı ayakları temkine kavuştu. Coşkun ruhu ölüm bilgisinin kıyısına vurunca sakinleşip duruldu. Ahmet Bey eşinin uçup gittiği merdivenin basamağını kendine yurt edindi. Sildi süpürdü. Cilaladı, ziftledi, pakladı, sıvadı, kalayladı, zımparaladı, budadı, biçti, kırdı, yeniden yaptı. Kah esnaf oldu, kah dokumacı. Kah tellak oldu, kah çalgıcı. Kah çulha oldu, kah kanıcı. Zanaatın irfana ne zararı dokunur diyen büyüklerini andı. Vezir, sultan, bey olmaktan kendi sırtıma yük olurum diye kaçındı. Eşiyle içtikleri neşe çanağı kırılmış, yerini elem tası almış olsa da Ahmet Bey kalp kadehinin ebediliğini kanıksamış, onu aşk ile doldurmaya azmetmişti. Bu azimle bir gün eşin dostun sözlerine kulak kabarttı. Aynı basamakta oyalanmayı bırakıp döner merdivenin bir sonraki basamağına gözünü dikti. "O basamağa beni taşıyacak, belki de başka bir hatundur," diye düşündü. Osman Hanım'ın ona ağlamaklı gözlerle sunduğu teklifi geri çevirmedi. Dilden dökülen istek sıradandı lakin gözlerdeki rica yepyeniydi. Bu yeniliğe evet dedi. Evlenmiş olmak için değil, hikmeti, hakikatleri, ruhani zevkleri yeniden hatırlamak, yoldaşın hilkatinin sırrından bir katre de olsa yeniden nasiplenmek için evlenmeye karar verdi. Osman Hanım daha ilk gün Ahmet Bey'in evindeki her şeyin yerini değiştirdi. Bu hareket eski hatunu hatırlatacak tüm sebeplerin izalesi içindi. Çekmecelerin, dolapların, sandıkların içini deşip, karıştırıp, ayırıp yeniden farklı farklı terkip etti. Rahmetli her şeyi yokken almış, var etmişti. Yeni hatunsa, var olanı yok ederek var etmeye çalışıyordu. Bir varın yerine ne koysa yok edemeyeceğini iyi biliyor, bildikçe telaşlanıyordu. Sürekli elindeki fazlalıkları götürüp bir yere bırakıyor, kaşlarını çatıp Ahmet Bey'e kanatsız oluşunu sezdiriyor, sonra gülümseyerek yeni kanatlar vaat ediyordu. Ahmet Bey ise vaat edilen o kanatlarla merdivene sığamayacağını, uçmak için açtığında trabzanlara çarpıp dağılacağını iyi biliyordu. Asuman Hanım hep gelecekten bahsediyordu. Lakin her şey çok güzel olacak derken bile idealleri çukura, arzuladığı gelecek tüylü emele dökülüyor gibiydi. Ahmet Bey, bizim geleceğimizi geçmişimiz oluşturur dedi gözlerini kısıp. Sizin geleceğinizi ise gerçekleşmemiş şeyler oluşturuyor Asuman Hanım. Kadın elindeki fazlalıkları götürüyordu. Anlamadı. Nasıl yani dedi. Asr-ı saadet geçmişimizdir ama geleceğimizdir de dedi Ahmet Bey. Ben geçirdiğim güzel günlerim geleceğim olsun diye evlendim. Kadın sustu. Elindeki fazlalıkları bırakıp geldi. Lafı dolaştırdı. Masal anlattı. Değnekten, düğünden, inden, kandilli diyardan, gizli ellerden bahsetti. Ahmet Bey o değnek Musa'nın mı diye sordu. O düğün ölüm gecesi mi? O in Resulullah'ın nuruyla aydınlanan Sevr mağarası mı? O kandilli diyar Medine mi? O gizli el Yedi Beyza mı? Kadın koridorda siyah bir dolabı sürüklemeye çalışıyordu. Şunu da götüreyim fazlalıkların olduğu yere hemen geliyorum. Ahmet Bey acıdı kadına. Alacağı cevapları erteledi. Tamam nereye gidecekse söyleyeyim ben götürürüm dedi. Kadın yangın merdiveninin kapısını gösterdi. Buraya. Hayret makamının eteğine hiç bu kadar yaklaşmamıştı yaşlı adam. Ne dedi? Buraya mı? Yangın merdivenine eşya mı konulur? Bütün kadınlar koyar dedi. Kadın dolabı can havliyle içeriye itti ve kapıyı kapattı. Ahmet Bey dondu kaldı. Bütün kadınlar dedi, merdivene eşya mı koyarlar? Fazlalıkları mı yağarlar demek? Asuman Hanım başıyla onayladı. Terliklerini süreye süreye, mırıldana mırıldana içeriye diğer fazlalıkların yanına gitti. Ahmet Bey yerinden kımıldayamadı uzunca bir süre. Merdiveni boşaltanı, temizleyeni, eşyaları evde bırakanı, döner merdivene tırmanan kuş tüyü ayakların rahli-i tedrisini düşündü. Kanadı kırıldı. Hayretle kırılan kanadına baktı yaşlı adam. Sevindi. Meğer dedi kırılacak bir kanadım varmış benim. Kolunu açıp, ağlamaklı yukarı bakıp fısıldadı. Görüyor musun Hatice? Kanadım varmış benim. Kırlangıç uşağı. Kalp kafesiyle uçabilen tek kuştur. Yıllar önceydi. Kışlık urbaları, erişte tepsilerini, sandık odalarını, köyün ortasından akan ırmağı göz kapağımın üzerinde taşırdım. Kısa oğlan karşıma çıkınca ve elindeki çiçeği uzatınca kapaklarım ağırlaştı. Perdelerim kalınlaştı. Kepenklerim şakır şakır boşaldı. Gözlerim talim görmüştü. Yol yordan bilmişti. Kapandı. İki elimi iki gözüme sığdırdım. Yüzümü duvara döndüm. Yine de görüyordum. Şu göğsümde bir çift göz açıldı. Kısa oğlanın ardına düştü. Köşeyi dönmesini bekledi. Hüznünü gördü. Koşmak istedi arkasından. Olmadı. Onu gördüğümü görmedi. O günden sonra körleşmek istedikçe gördüm. Kapımın ardında suskun biri belirdi. Ben miydim? Kısa oğlan mıydı? İkimizin arasında hayat bulan o şey neydi? O şeyin nefesini duydum. Çıkıp yanına varmak istedim. Kapının ardında durma öyle demek istedim. Yorgun dizlerini ovmak istedim. Kimsin demek istedim. Bir çuvalın içine göz kapaklarımı, perdelerimi, kepenklerimi doldurup eline tutuşturmak istedim. Al bunu kısa oğlana götür. Bu bizim örfümüzdür demek istedim. Bizim örfümüz meselle, kıssayla, bayramda hatır gönülle örter perdeleri. Nazarını koruyan kalbinde açılan bir arıkla sular cennetini. Kapının ardındaki neydi? Kısa oğlanla aramızdaki şey miydi? Aramızdaki şeyin kapının ardındaki süpürgenin, küreğin, çomağın yanında ne işi vardı? Ebeme usulca sokuldum. Orada dedim. Ebe kapının ardında bir şey var. Nefes alıp veriyor. Ebem hu demişti. Hu, dağın ardındaki düşmanın bile kalbine korku salar. Hu demiştik. Ya dostun kalbine ne salar demiştim safça. Nefes yaklaştı. dağın ardından göğsümün hizasına gelip durdu. Nefesi benim nefesim oldu. Huh. Ertesi gün evden koşarak çıktım. Koşarken sendeledim, düşmedim. Kimseyi görmedim. Irmağın kıyısına vardım. Oturdum. Suretimi izlerken suda bir balık belirdi. Ağzını açtı. Ta içini gördüm. Yunus bu değil dedim. Yunus büyüktür. Balığı da büyük olur. Onun karanlığı da kendisi gibi büyük olur. İçinde dizlerini böğrüne çekmiş bir kız belirdi balığın. Nefesini duydum. Karanlığını gördüm. Bu balığı sen ellerinle yaptın dedi kız. Kendi ellerinle yaptın, ırmağa saldın. Kısa olana yetişmedi. Arıklardan geçip bostanına ulaşmadı. Eğilip de daldırdığı tasın içine dolmadı. Döndü dolaştı, sana ulaştı bu balık. Zalimlerden oldum o halde dedim. Utandım. Karanlığı aldım gözlerime sıvadım. Tövbe edenin etrafında karanlığın işine dedi balık. Daha çok tövbe ettim. Balığı suya saldım. Ebem her gün Güldiken Tepesi'ne çıkıp kırlangıç uşağını bekler oldu. Belki bugün gelir dedi. Belki dün geldi de görmedik. Sünnetçi geldi, sülükçü geldi, kalaycı geldi. Sonra bir gün köylüler kırlangıç uşağı geldi diye sağa sola haber saldılar. Herkes koştu. Ebem elimden tuttu. Beni taşların, çimenlerin üzerinden geçirip kırlangıç uşağının olduğu eve ulaştırdı. Bir kadın bir adamı, bir kadın bir çocuğu, bir çocuk bir yaşlıyı getirmişti. Herkes sıraya girmişti. Kırlangıç uşağı elinde sivri dikeni, çok bilmişlere has gıdığı, beyaz önlüğüyle oradaydı. Ses istemem diyordu. Çıt çıkarmayın, kımıldamayın, dertliyi sıkı tutun. Elindeki dikenle göze bir çizik atıp, ak patiskayı kirpikten kaşa ulayıp, dertliyi evine yolluyordu. Herkes gidince ebem beni kırlangıç uşağının karşısına oturttu. İki eliyle omzuma bastırdı. Sen her köye varmazsın. Buraya geldin, var olasın. Her gün şu tepeye çıkıp yolunu gözledik. Gözü görmeyenleri ışığa boğarsın. Şu kıza da bakıver hele. Görürdü, görmez oldu. Kırlangıç uşağı gözümden ta içime dek baktı. Ne sendeledi, ne şaşırdı. Görüyor bu dedi. Ben yaşlıların ağarmış, perde inmiş gözünü ak dikenle çizerim. Ama gören gözü kendi elimden, kendi gözümden bile sakınırım. Hadi kalkın, beni oyalamayın. Ebem kızdı. Beni orada bıraktı. Çalıyı, dikeni, ırmağı, tepeyi aşıp evine gitti. Ben de kör olduğum yere gittim. Çiçeğin burnuma dokunduğu yere. Kısa oğlanın bir bakıp da dünyanın tüm çukurlarını, tüm dağlarını aynı anda içime saldığı yere. Bir güzeli görüp tüm güzellere göz kapadığım yere. İçimin ısındığı, İmanımın sınandığı, kalbimin bir top çalı gibi tozların içinde yuvarlandığı yere. Bekledim. Gelmeyince çok gezdim inlerde, dükkan arkalarında, çöp kenarlarında, ağaç kovuklarında. Toprak eşeledim, ağaç silkeledim, kuyuya helke saldım. Bir gömlek aradım. Bulduğum her gömleği gözlerime sürdüm sürdüm ağladım. Sonra olan oldu. Uzun oğlan çıktı geldi kara katranların içinde. Irmağın etrafındaki otlar kurudu. Ben ot gibi kurudum. Uzun oğlanın donunun ağ yeri kurudu. Kırık dökük bir gün kaldı geriye. Haber vermemişler. Sadece karşı koymamış demişler. Kabul etmiş işte, evlendirelim. Görmez demiş anam. Görür demişler. Kısa oğlanın tövbesiyken, uzun oğlanın günahı oldum. Zalimken mazlum oldum. Bir tas sütün içine kıl düşürdüm diye ağlarken, bir kazan avunun ahusu oldum. Annem aç ağzını diyor, bak yemezsen darılacağım. Sobanın yanında duran kızgın demire darılıyorum. Yok diyor annem, burası ebenlerin evi. Bak camda duruyor sarmaşık. Bildin mi beni ay kızım? Bak ben ebenim. Hayır sen tuzaksın. Bir düşmana beni ikna edeceksiniz. Bir düşmanı bana dost belleteceksiniz. Uzun oğlanla o gün yüzlerimiz, gözlerimiz birbirine geçti. Baktım. Çiçek yok. Oğlanın yüzünde yüz var. Gözünde göz var. Ağzında saf et var. Çiçek yok. Yere sofra sermiş annem çiçekli. Bak diyor, iki lokma yufka yediyor. Anne diyorum, çiçekli organlar içinde uyuttuğunuz uzun oğlanlar niye hiç çiçeğe meyletmedi? Annem sustu. Ebem sustu. Tuzak sustu. Uzun oğlanın E kemiğini kemirdim. Acı elmayı tükürdüm. Çamurlu bir iz bıraktım çiçekli örtüye. Birden elektrikler kesildi. Annem ve Ebem karanlıktan korktu. Panikledi. Ben yadırgamadım. Gözümü bile kırpmadım. Benim ışığım neredeyse, gözlerim zaten orada dedim.